Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ımızın verdiği sıhhat ve afiyet, ömür ve nefesleri kullanarak sizlerle bir dahi buluşmak nasip oldu. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Bu işin meraklıları var. Herkes bu yoldan gafil değil. İnsanların çoğu Rabbimizin beyanı ve cilestaidu billah velakinne ekferen nas la ya'lemun ya'lemun zahiran min el hayatid dunya ve ani el ahiretin gafilun. İnsanların çoğu hakikatleri bilmezler. Ahireti bilmezler. Ölümü ve ötesini düşünmezler. Bilirlerse ancak ne bilirler? Dünya hayatının görünen kısmını bilirler. Yemek lazım, içmek lazım, bunun için para kazanmak lazım, iş bulmak lazım, çalışmak lazım, evlenmek, doğmak, doğurmak, işte biraz zevk, biraz safa, keyif, keka, ondan sonra başına bela geldi mi ağla zırla, bunları bilirler. Ama ahirete geldi mi onlar gafillerin ta kendileridirler. Hiç haberleri yok. Bak bugün nice insanlar öldü Japonya'da. Suların altına gark oldu, niceleri kayboldu diyorlar, on binlerce kayıp var. Allah'ın ne eserleri, ne kudret tecellileri zuhur ediyor. Ama insanlar, birçok insan bana bir şey olmaz zannediyor. Sana da bir şey olur, bana da bir şey olur. Hiçbirimizin gücümüz yok, biz aciziz. Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın kudretini Celle Celaluhu bilmek lazım. Kendimizin güçsüzlüğümüzü, acziyetimizi anlamak lazım. İşte depreme karşı efendim hazırlıkta bir numara Japonya. Dünyada 8 noktası, 9 nokta sallansa bir şey olmuyor. Amma ve lakin tabi işte suyun dibinde olunca, oradan parçalar kopunca falan. Neyse efendim, oradan göçükler oluşuyor suyun dibinde. Oradan dalgalar oluşuyor. O dalgalar geliyor. Şimdi haberlerde neler anlatıyor ya? Uçak hızıyla geliyor ya. 750 kilometre. 750 kilometre hızla geliyor su. Yani nasıl ki o kocaman bir uçak bir binaya vursa, nasıl toslasa? O hızla, 750 kilometre hızla. Aynı öyle. O su o hızla geliyor. Evet, ne gemi kalıyor ne bir şey. O koca gemiler yaprak gibi ya. Haberlerde baktığın zaman görüyorsun. Yaprak gibi gemileri almış götürüyor. Ya o suya o kuvveti kim verdi? Allah-u Teala. Yeri kim salladı? Allah-u Teala. Bu ayetler kimin? Allah-u Teala. Bu mülk kimin? Allah-u Teala'nın. Amerika şimdi kendi kıyılarına dalga ne zaman gelecek onu bekliyor. İşte şu anda ulaşmıştır. 2 saat diyorlardı. 2 saatte geçti. İşte oraya gidene kadar gücü azalıyor. 2 metreye düşecek falan diyorlar. Neyse. Bütün okyanusun, Pasifik'in etrafındaki belki 40-50 ülke, herkes tetikte, dalga geliyor. Gidiyor öyle, bir daha geri dönmesi de var. Bazı kere geri dönünce daha beter vuruyormuş geri döndüğü yeri. Kimin elinde ne var? Herkes aciz. Kimsenin gücü yok. Buna kim ne yapabilir? Erken uyarı sistemi. Uyarsa ne olacak? Kaçana kadar su yetişir, sudan kaçılır mı ya? Sudan hızlı ne gidecek? Geliyor, seni buluyorum. Bütün cihazlar stop ediyor. Bütün teknoloji sönüyor, bitiyor. Rabbim insana yine acizliğini gösteriyor. Kendi kudretini tecelli ettiriyor, ispat ediyor. Ben varım Allah buyuruyor Celle Celal. Benle harp olmaz. Benle savaşılmaz. Bana isyan olunmaz. Sana şimdi bir özgür irade verdim diye kendini sarı çizmeli Mehmet Ağa mı sandın? Ben inanmıyorum. Zatını kabul etmiyorum, sıfatlarını kabul etmiyorum. Efendim, emirlerini kabul etmiyorum. Namaz, oruç, hac, zekat kabul etmiyorum. Yasaklarını kabul etmiyorum. İçki, kumar, faiz, zina, şu bu. Bunları haram kabul etmiyorum ben. Öyle mi? Bekle o zaman. Bekle, Allah'ın emri gelecek. Ete amrullahi fe la testacilu. Nasıl olsa Allah'ın ölüm emri geldi. Azap emri geldi. Kıyamet emri geldi. Yani şimdi haberlerin alt yazılarında kıyamet gibi diye efendim yazı yazıyor. Sen nerede kıyamet? Kardeşim nerede kıyamet? Allah bizi o güne koymasın. La tekumu saatu hatta yukal fil arzı Allah Allah. Dünyada Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Ne mutlu bize ki Allah diyenlerdeniz. Kıyameti görmeyeceğiz inşallah. La tekûmü sâ'a illâ alâ şirârin nâs. Kıyamet insanların en kötülerinin üstüne kopacak. Hayvandan adi milletlerin, hiç Allah bilmeyenlerin üzerine kopacak. Rabbim inananlara kıyameti göstermeyecek. Kıyamet yaşanacak bir şey mi ya? Şu vaziyeti görüyorsun, bir de onun içinde olanları düşünmek lazım, tasavvur, tekayül etmek lazım. Bu kıyametin kaç binde birini temsil etmiyor ya? İde şemsü kuvvirat. 10 metre, 15 metre, bilemedin 30 metre bazı kıyılar dar oluyor. Kıyının darlığına göre dalganın boyu büyüyor tabii. İşte 4-5 metrelik dalga genelde. En fazla olsa 15 metre, 30 metre dalga boyu. 30 metre dalga nedir? Güneş dürülecek diyor Kur'an. Veyden nücumun kederat. Yıldızlar dökülecek diyor. Ya bir yıldız dünyadan büyük diyorsunuz. O yıldızlar dökülürse ne olur? Veydel cibali suyirat. Dağlar yürütülecek diyor. Koca dağ yerinden kalkıyor. Denizlerin birbirine taşmasını önleyen nedir? Dağlar. Dağlar kalktığı zaman ne olur? Yeryüzü dümdüz. Sular ne olacak? Dağlar hallaç pamuğu gibi savrulduğu vakit Kur'an-ı Kerim bütün bunları tek tek beyan ediyor. Ve tekunul cibal. Dağlar olacak kel ihnil menfuş. Hallaç pamuğu gibi, boyalı pamuk gibi. Niye boyalı diyor? Çünkü dağların toprakları renk renk ya. Havada uçuşurken rengarenk topraklar, renkler boyalı pamuk gibi savrulacaklar buyuruyor Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan. O zaman önümüzde ne büyük günler var. Veydel vuhuş uşrat. Vahşi hayvanlar bile hep yeniden diriltilecek. Kıyametin kop, ides semaim şakkat. Gökler yarılacak. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede ve meteşakkakus sema bil gamam. Beyaz bir bulutla yedinci kat sema yarılacak, altıncının üstüne düşecek, altıncı beşinciyi patlatacak, o dördüncüyü patlatacak. Böyle gökler yere inecek ya. Ve nüzzilel melâketü tenzîlâ, bütün melekler gökten boşalacak. Mahkeme-i kübra kurulacak, hesap sorulacak. Seni ben yarattım, yaşattım, yedirdim, içirdim, rızıklandırdım, benden başkasına taptın, benden başkasını saydın, benden başkasına şükrettin, beni hesaba katmadın Allah buyuracak. Ben senin içindim, sen kimin içindin Allah soracak. Celle şanu celle celalu, yüzümüzü hak eyle ya Rab, bize yardım eyle ya Rab, tut elimizden ya Rab, bizi bize bırakma ya Rab. Çok dua etmek lazım. Kardeşler, uzun sohbetler dinlemek lazım. Ben burada 20 dakika kadar teşvik mahiyette konuşuyorum. Bak dün gece Lale Gül FM 88.4 veya Uydu'dan Lale Gül FM sitesine girin, Uydu adresi. Bütün dünyadan dinleniliyor. Cübbelahmetucu.tv'den dinle. 2,5 saat sohbet yaptım. Ondan sonra da hastaneye kalktım. Acile kaldırıldım. Ayrı dava. Fakat 2,5 saat hep ayetler, hadisler, neler anlatıyoruz, neler dinlemek lazım. 20 dakikayla ne anlatacağım size bak. Haftada benim konuştuklarım bazı kere 5 saati buluyor. İstifade edin. Bedava. Para isteyen yok, pul isteyen yok. Ne kadar hasta olsak kalkıp geliyoruz. Bak şurada para almış olsak deriz ki almayalım, eksik alalım, yatalım. Ama Allah rızası için olduğu zaman sizin gibi bizi Allah için sevenler, ekran başında bizi dünyanın her tarafından dinlemek için oturup beklediği zaman biz yatamıyoruz işte. Geçen hafta ben burada sohbeti yaptım. Flash TV'den çıkarken şekere baktım. 416 idi. Burada arkadaşlar şahittir. 416 ile ben burada geçen yine 2 saat kadar size bir konuşma yaptık. Bir bildiklerimizin zekatını vermeye çalışıyoruz. Önümüzde ahiret var. Ölüm var. Biz Allah için size bir şey anlatıyoruz. Lütfen bizi başkalarıyla mukayese etmeyin. Lütfen bizi reyting derdinde olanlarla boy ölçüştürmeyin. Bizi Allah için dinleyin. İnsanları Allah için bir telefon, bir mesajla siz çekin. Dinlesinler, Allah'ı tanısınlar, sıfatlarını öğrensinler. Allah'ın azametini takdir etsinler. Ne büyük Rabbimiz var desinler. Allahsız, kitapsız, cahiller gibi sade dünya, varsa dünya, yoksa dünya diyenlerden olmasınlar. Ben Allah için sizden bunu istiyorum. Şu sohbetlere insanları dinletin. Başka ne derdimiz var kardeşim? Ne istiyoruz? Seçime mi gireceğiz? Aday adayı mıyız? Rey mi istiyoruz? Yok. Zaten o işlerden anlamayız. Gel başa geç desen, çok büyük mesuliyet var. En evvel ben kaçarım. Ahirette yanar bu insanlar. Mesuliyeti alıp da hakkını veremeyenler helak olacaklar, yanar gidecekler. Allah muhafaza. Hep hesap sorulacak onlara. Kolay iş midir? Atlıyorlar, zıplıyorlar, öne geçmeye çalışıyorlar. O ne tehlikeli bir iştir? Hayırlı bir iş değil. Biz dinimizi anlatmaya bakıyoruz. Siyasetten anlamayız. Koltuk sandalye derdimiz yok. Bu yaşa geldik, çok göreceklerimizi gördük. Efendim, dünya hep aynı şey. Aynı yemek, aynı içmek, aynı hava, aynı civa. Boş ver. Gideceğimiz yer garanti kesin. Kaçmak da yok. Bak işte millet kaçacak. Nasıl kaçacak? Keme helekne kablu min karnin. Fena dev ve la tehine menaz. Nicelerini helak ettik diyor. Bugün yine bir helak manzarası yaşadık. On binlerce insan kayıp. Ölü sayısı nereye çıkar belli değil. Dünya kalktı ayağa. Bağırıyorlar, çağırıyorlar Mevla buyuruyor. Ama kaçış nerede diyor? Kaderim geldiği zaman, hükmüm geldiği zaman, azabım geldiği zaman ve izâ arâde Allâhu bi kavmin sûen felâ merdde leh. Bir kavim hakkında bir felaket murat ettiğim zaman kimse onu geri çeviremez Allah buyuruyor. Tabii ki zelzelelerde, tsunamilerde, doğal afetlerde ölenler imanları olması şartıyla, Müslüman olmak kaydıyla şehit olurlar. Bu büyük bir fazilettir. Ecel zaten gelecek. Nerede olsa yatağında da ölürsün. Başına nerede gelecekse o vakit gidersin. Durmanın çaresi yok. Ama madem öyle bir Allah'a imanımızı tahsis edelim. Bir gözden geçirelim. Bir Allah'ı tanıyalım da bari. Nerede başımıza ne gelirse gelsin. Allah diyerek gelsin. Yani Allah'a imanlı olarak çenemiz kapansın. Ezrail aleyhisselam gelsin görünsün. Derdimiz bu. Ölmekten kurtulmak için hiçbir dua yok. Yani ölmemek için uğraşan yok. Uğraşan da ahmaktır. Madem öyle kötü ölmemek için. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Madem öleceksiniz mutlaka ancak Müslüman olarak ölün Allah buyuruyor. Bırakın başka batıl dinleri, saçmaları, zırvaları. Bir de ehli kitapta cennete gidecekmiş diyen diyalogçu sahtekarları. Bırakın şunları bunlar. Bunlar ağlasalar da zırlasalar da sabaha kadar namaz kılsalar da mürtet olmuşlar dinden çıkmışlar. Allah buyuruyor ancak Müslüman olarak ölün. Başka bir din geçerli olsaydı inanarak ölün derdi. Müslüman olarak ölün diyor Kur'an. Onun için şu imanımızı, İslam'ımızı, şu Müslümanlık vasfımızı koruyanlardan olalım. Allah rızası için. Şimdi dersimizde Allah'ın sıfatlarından bahsedeceğim. İşte sıfat, işte tecelli, işte kudret, işte irade, işte tekvin, işte halk, işte icat, işte ihya, işte imate. Hepsi bugün tecelli etti. Şu depremde Japonya'da yaşanan hadiset. Allah'ın fiili sıfatlar. Ne demek fiili sıfatlar? Zati sıfatlarını anlattık, sübuti sıfatlarını anlattık. Kaç haftalardır ders yapıyoruz. Fiili sıfatları demek Allah'ımızın kainatla olan münasebetlerini en açık bir şekilde ifade eden. Yani bizimle alakadar olan sıfatlarının bizimle alakadar olan tecellileri demek. Bizimle alakadar olan ne demek? Mesela anlamanız için söyleyeyim. Tahlik, yaratmak, icat etmek. Bu yaratmak neyle taalluk ediyor? Ağaç yaratıyor, çocuk yaratıyor, anasının rahmindeki çocuğa can veriyor, ruh yaratıyor. İşte bak yaratmak, yaratılan mahluk, biz mahlukuz, yaratılmış. Yaratma sıfatı tabii ki bize taalluk ediyor. Yaratılanla ilgileniyor ve onu Adem'den, yokluk aleminden vücut, yani varlık sahasına ihraç ediyor, yani çıkarıyor. Ondan sonra terzik, rızık vermek. Bu rızık vermek de Allah'ımız, kime rızık verecek? Mahlukat yokken bu düşünülmez. Merzuk olacak ki rızık ver, bize rızık veriyor. İşte bir yokluğum, çay içiyorum şurada, rızık veriyor bana. Şu anda kimler yemek yiyor, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Hep onları rızıklandırıyor şu anda. Her daim rızıklandırıyor. Bu kadar hayvanat, bu kadar mahlukat, denizlerdeki balıklar, kuşlar hepsinin rızkını gönderiyor. Rızkı sevk eden ancak Allah. İhya, diriltmek. Şu anda kimleri diriltiyor? Şu anda kaç tane anne rahminde şu anda şu konuştuğum saniye bak demin geçti bir saniye ileri atıyor iki saniye hemen. O anda bile can verdikleri var. Hayat verdikleri var. Yaşattıkları var. İmate öldürmek. Şu anda, o şu an dediğim anda canını aldığı kulu var. Veya hayvanlardan, veya sair mahlukattan, mevcudattan, hay olanlardan, yani dirilik sıfatına sahip olanlardan Rabbimiz öldürdükleri var. Bir anda on binleri öldürüyor, yüz binleri öldürüyor. Eski tarihlerden, deprem tarihlerine bakılıyor. 30 bin, 50 bin, 100 bin bir anda öldürdüğü var. Bu öldürme işini kim yapıyor? Halakal mevtel hayat. Ölümü de ben yaratıyorum, hayatı da yaşamayı da ben yaratıyorum. Allah buyuruyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah sizi imtihan ediyor. Hanginizin ameli daha güzel çıkacak? Kim kabrinden Allah'ın huzuruna dini bütün çıkacak? Gerçek Müslüman olarak çıkacak? Borçsuz çıkacak? Zulümsüz çıkacak? Nerede? Hepimiz ne çanaklar kırıp ne sütler döküyoruz. Tevbe kapısı açık. Can boğazdan geçmeden. Henüz can tende, ruh bedende. Hemen affeder Allah'ımız. İstiğfar edelim yahu. İstiğfar risalesi yazdık. 300 belki sayfa var. Ne kadar istiğfarlar, ne kadar istiğfarlar. Af olmayan kalmaz. Ama adamın derdi değil ki. Sorsan günah işlediğinden de haberi yok. Ben günah yapmadım ki diyor. En büyük haramı yapıyor. Hadi be boş ver, başkaları neler yapıyor diyor. Bu hepten insanı dinden imandan ediyor, kafir ediyor. Bari küçük büyük ne olursa olsun günahını itiraf et. Bunu Allah yasak etti diye kabul et. İnkar edersen imansız olursun. Niye böyle yapıyorsun? Af istemekten başka çaremiz mi var? Fiili sıfatlar. Ten'im, nimet vermek. Tazip, acı vermek. Azap etmek. Hep Allah'ın sıfatları. Dün ben bir boyun ağrısı çektim. Bir boyun ağrısı, daha öyle ağrı çekmem. Ben çok ağrı çekerim. Behçet hastalığım da var. Ağrıya ağrı demem. Ağrı kesici de almam. Çekerim yani. Ama dayanamayacağın tozunu biraz attırdım Allah. Hadi bakalım. Adam ne? Rabbini göster. Rabbin var mı? Var. E göster. Gösteremedin. Öyle şey yok. Seni gidiyen ay. Adam da ne yaptı? Kalktı. Vurdu kafasına bir efendim saksıyı. İndirdi aşağı. Ondan sonra ne oldu? Ağrın var mı dedi. Var. Ağrını göster. Gösteremiyorsun. Yani şimdi şurama basıyorum acı yok. Burama hiçbir yerimde ağrı yok. İçeriden boyun kökünden bir ağrı geliyor. Nasıl bir şeydir ancak Allah bilir. Anlatmak mümkün değil. Belli bir yere basıp ağrımıyor. İşte Allah acı vermiş. O ağrı. Ağrıyı tarif etti. Ağrıyı göstermiş yok. Bakıyor adam. Aa sende bir şey yok ya, bana yalan söyleme. Ya ne yalan söyleme. Kıvranıyoruz burada. Ağrıdan duramıyoruz. Ama karşıya da gösteremiyoruz. İşte Allah acı veriyor. Nimet veriyor. Efendim zevk, mutluluk. Adam bir mutlu, bir mutlu mutluluktan. E göster. E göster derken eserini gösterebilirsin. Kalkıp göbek atar bir şeyler yapar. Halbuki elhamdülillah demesi lazımken işte bu onun göstergesi olur. Halbuki içerideki sevinç ve nimet ve mutluluk o gösterilmez. Hep onları yaratan kim? Sevinci yaratan kim? Üzüntü yaratan kim? Acıyı yaratan kim? E tabi adam uyuşmuş eli. Mesela donduruyorlar. Dondurduktan sonra batırıyorlar iğneleri. Duyuyor musun? Duymuyorum. Adam felç olmuş. Batırıyorsun bir şey. Acıyor mu? Acımıyor. İşte acıyı yaratan Allah. Yaratmadı mı? Acımaz. Bütün bu sıfatlar fiili sıfatlardır. Bunların hepsi tekvin sıfatına racidir. Ne demek? Allah'ın oluşturma, var etme, mevcut kılma sıfatına taalluk eder. Zaten tekvin nereye gitmişti? Sübuti sıfatlardan en son saydığımız geçen derste tekvin sıfatıydı. İşte o tekvin sıfatının içinde, zımnında fiili sıfatlar vardır. Şimdi bu fiili sıfatlar, Maturidi, biz Ehl-i Sünnet'in Maturidi kolundanız. Eş'ariler de Ehl-i Sünnet'tir. Fıkıhtaki üç mezhep, Şafii, Hanbeli, Malikiler Eş'aridir. Hanefi mezhebimizin itikatta mezhebi Maturididir. Hepsi de Ehl-i Sünnet'tir. Allah bizi kıl kadar, karış miktarınca Ehl-i Sünnet'ten ayırmasın. Şimdi ben burada Maturidilere göre konuşuyorum. Kafa karışmasın diye. Maturidilere göre Allah-u Teala'nın zati sıfatlar olsun, sübuti sıfatlar olsun, fiili sıfatlar olsun, hepsi de kadimdir. Ne demek kadimdir? Evveli yok. E ne demek evveli yok? E şu anda ben acıyı yeni duyuyorum. Bunun evveli yok ne demek? Ben 40 sene evvel yoktum, 60 sene evvel yoktum yani. O sıfatın Allah Teala'da var olan sıfat, o güç, o kudret, o imkan, o sıfat yani Rabbimizde evveli yok. Mesela adamın bir tane eseri yok. Marangozun bir tane eseri yok. Ama onda o kuvvet var mı? Yapabilme kuvveti var. O zaman ona marangoz denir mi? Denir. Ama madem ki sen şu ana kadar bir kürsü yapmadın, bir rahle yapmadın, sen marangoz değilsin. Öyle bir şey yok. Çünkü Rabbimiz bu sıfatların sahibidir. Rabbimizin görme sıfatı, işitme sıfatı, efendim bütün sıfatları kadimdir yani evveli yok. Bizim sıfatlar bizden ayrılır mı? Ayrılır. 46 sene evvel bende bu sıfatlar var mıydı? Yoktu. Ben yoktum ki. Peki birkaç zaman sonra bu sıfatlar ayrılıyor mu? Ölmeye de lüzum yok. Birden adam kör oluyor. Ayrılıyor. Peki Rabbimizden o sıfatlar ayrılır mı? Haşa ayrılmaz. Evveli de yok. Sonu da yok. Zatının da evveli yok. Sıfatlarının da evveli yok. Efendim evveli olmayan bir zat sonradan olan şeylere mahal olması muhaldir. Ne demek? Onun kendi varlığının başlangıcı yoksa sıfatlarının da başlangıcı yok. Ne demek? Kendi evvelden beri var da şu sıfatı şu zamana kadar yoktu, kulları yaratınca başladı. Şu noktada şu sıfata sahip oldu dediğin anda Allah muhafaza inkara gidersin. Çünkü o zaman sonradan var olan bir şeyi kadim olan Allah'ın zatıyla irtibatlandırırsın. Halbuki leyse kemisli şey, Allah'ın misli yoktur. Bu bize mahsustur. Bir sıfatı sonradan kazanırız. Allah'ım sonradan sıfat kazanmaz. Bütün sıfatlar onun zatıyla mevcuttur ve kadimdir ve evveli yoktur. Allah'ım zatını, sıfatlarını Ehl-i Sünnet itikadı üzere bu şekilde tanıyanlardan, kendisinin yüceliğini takdir edenlerden ve bu kudretine tazım ederek, değer vererek emirlerini tutup yasaklarından kaçan bahtiyar kullarından ayırmasın. Amin. Ben Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Tabii bu hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı ve kadın konusu gündeme geldi. Son yılların modernizasyon projelerinin tartışılmaz konularından bir tanesi kadın erkek eşitliği üzerine yapılan tartışmalar. İşte biz bugün bu akşam kadın erkek eşitliği konusu ve İslam'ın kadına bakışını konuşacaktık ama Japonya'da meydana gelen o deprem faciasına değinmeden geçmek herhalde olmaz. Çok ciddi bir felaket olduğu anlaşılıyor. Evet. 1000 civarında insanın kayıp veya hayatını kaybettiği çok rivayetler var. Hayat kaybı değil de kayıp. Kayıp işte muhtemeldir ki can kaybı, çünkü tsunami'nin doğurduğu bir sonuç galiba. Tabii hemen akıllara Gölcük depremini hatırlattı. 7-10'da 4. O dönemde deprem ilahi ikazdır diyenlerin bir hayli canı yanmış, başı derde girmişti. Cezaevine girenler bile oldu. Depremi nasıl anlamak, nasıl okumak gerekiyor? Bir doğa olayı deyip geçmek yeter mi? Yoksa bu olayın bir de hikmet tarafı hiç kuşkusuz vardır. Nasıl görmek lazım diye sorarak başlayalım. Evet, şimdi kadınlar meselesinden de bir kelime diyecek olursak, ben biliyorsunuz bu onu bir ayrı başlık yapalım. Kadınlar günü, analar günü, bunları kabul etmiyorum. Evet. İslam'da bunları belki geliyor. 364 gün erkekler günü olduğu için bir günde kadınlara yok, ayıralım öyle diyorlar değil. Belki. Biz her gün kadınlar günü. Her gün analar günü. Her gün babalar günü. Sevgililer günü hiç yok. İslam'da yeri yok. Ama bu kadınlar günü diye bir gün koyma lüzum yok. Çünkü neden? Kadınlarla her gün insan hanımıyla muhatap. Annesiyle muhatap. Kızlarıyla muhatap. Yani bunu niye bir güne indirelim, tahsis edelim? Her gün onların günü olsun. Ama ne manada olsun? Zaten zulmetmemek. Haksızlık yapmamak. Gönül almak. Güler yüzlü davranmak, merhamet etmek, şefkat, İslam'ın bu maddelerine tek tek girersek her gün kadınlar günü. Yani erkeğin bunu efendim ifade etmesi gereken haklar var. Velevne mislüllezi aleyhine bil maruf. Ne buyuruyor Kur'an? Erkeklerin kadınlarda hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları var diyor Bakara suresi. Kur'an-ı Kerim zaten hiç kadın hakkı diye bir şey konuşulmadığı zamanda nazil olmuş. Ve o vakit kadınların hakkı olduğunu beyan etmiş. Zaten müşrikleri kızdıran durum ne? Yani Mekke müşriklerinin bozulduğu noktalar ne? Kölelerle aynı sofrada yiyecekmişiz. Efendim, köle cariyelerle aynı giydiğimiz kumaştan verecekmişiz. Efendim, kadınlar hak verecekmişiz. Miras vermiyorlar, bir şey vermiyorlar. Böyle bir şey mi olur diyorlar. Yani İslam'ı beğenmedikleri nokta kafirlerin İslam'ın kadınlara, kölelere, yoksullara, fakirlere hak vermesi. Yani zenginin malında diyor, fakirin hakkı var diyor. Hakkı. Adam buna razı olur mu? Adam diyor ben kazandım, ben uğraştım diyor ya. Allah da diyor ki ben yarattım, ben verdim. Ben vermesem sürünürdün diyor. Bunun da senin malında hakkını koydum diyor. Ve fiyen valim hakkun malum. Kur'an'da hak olarak geçiyor bu. Fakirin hakkı. Tabii komünistlik anlamında değil. Ama tabii zekattır, sadakadır, fitredir, fidyedir vesaire yönleriyle. Hayır, komünistlik anlamında olsa nasıl olurdu acaba diye. Yok, şimdi komünistlik anlamında özel mülkiyetin olmaması. İşte Kaddafi de öyle diyorlarmış. Yani gidiyor musun, evini bırakıyor musun? Gelip bir oturursa eve, sen geldiğinde eve giremiyor musun? Ev oturanınmış. Ya tarla işleyenin falan o kadar da değil. Özel mülkiyet İslam'da var tabii. Ama senin de yükümlü olduğun şeyler var. Mesela tabii İslam sosyal devlet. İslam'daki adalet falan, ne bileyim yani. Şimdi geçen bu karda belki donmasın diye şeyi yap gördüm de. Belediye doldurmuş yaşlıları, güçsüzleri falan. Ya adamlar diyor ki kar yağışı durmasın. Niye? Kar durunca bizi dışarı atacaklar. Ya senede iki gün adamları almışlar, bakmışlar, etmişler. Tamam. Tamam da kardeşim. İslam'da sosyal devlet kimseyi kapıda koymaz. Sokakta yatıyor. Ne demek sokakta yatıyor ya? İslam devletinde sokakta yatma diye bir şey olabilir mi ya? Mutlaka o barındırılacak ya. Devlet barındırmak zorunda. Yedirmek, içirmek ve sıcağını temin, yani ölmemesi için zaruri ihtiyaçlarını görmek zorunda. Ama kimin? Adam tembellik hastası. Onu demedik. Şimdi bir tembellik zamanında padişahların da tembeller hastaneleri de varmış. Çünkü bazı tembellik hastalık derecesindedir. Tembellikten elini götürüp yemez, ölür yani. Ama bu çok nadir bir şey. Herkes ben tembelim çok diye. Çok istisnai. Hastalık o, ruhen hastalık. Herkes ben tembelim diye hastaneye giriyormuş. Yani o zamanlarda eski fıkralarda çok geçer. Fıkralarda yaşanmış hadiseler. Hatta yandan biri taburcu olmuş artık. Neden sebep taburcu olduysa o nasıl geçti tembelliği. Bu da oradan karşıya geçmeyi düşünüyor. Bir yastığı atmış böyle birkaç ay dinlenmiş. Ondan sonra ya, yorganı atarak şunu bunu bir senede geçmiş. Geçmiş karşıya bir uzanmış. Demiş insanoğlu kuşa benzer ya. Dün neredeydik bugün nerede demiş. Şimdi böyle tembeller dolmuş. Bu sefer padişah da demiş ki kardeşim herkes tembelim diyen kolayını bulmuş. Ne olacak verin ateşe demiş. Verin ateşe demiş. Ateşi göze alıp da kaçmayan demiş. Hakikaten devletin bakmasına muhtaç demiş yani. Bir zangın duman falan herkes kaçmış demiş. İki kişi kalmış. Yani diyorlarmış ki Allah Allah ya diyormuş ya herhalde ateş mi geliyor duman mı yükseliyor. Ya onu da mı düşünmeye üşenmiyorsun be adam demiş ya bırak ya falan. Bakmışlar işte ona göre tedbir almışlar yanmaya yakın bunları. Çekmiş kurtarmışlar. Şimdi ben demiyorum önüne gelen sokaktayım diye müracaat edene. Buna devlet bütçesi yetmez. Ama hakikaten bakıyorum orada duruma. Felcim diyor. Çoluk çocuğum terk etti diyor. Çoluk çocuğum baksın sana. Ya bakmıyor. Vakaya bakalım şimdi. Bu kadar çocuk doğurmuşsun. Ben mi sana bakacağım? Böyle bir şey deme lüksün yok. Sokakta tabii ya. Devlet açısından tabii, söylüyorsunuz bunu. Sokakta. Veya belki vakıflar bugün. Hani... Vakıflar ama olmaz. Vakıflar yapar da yapmaz da. Devlet bunu yapmaya mecbur. Ya ben şaşırdım manzaraya ya. Yani yüzlerce kişi İstanbul'da. Yüzlerce kişi kar durduğu anda sokağa. Mesela bu gece veya belki ya, yarın gece belki ne olacak? Bırakmışlardır tabii. Dedi ki, yani belki bu gece de soğuk. Bizi bir yıkadılar diyor. Ondan sonra yemeğimize bir kadın var yaşlı bir görsen 70-80 yaşlarında gözü felç gözü görmeyenler şeyle yani tipinden de belli. Veyahut da tipi sağlıklı görünür içi çürümüştür hastalığı vardır ya. Bunun bir raporu olur bir belgesi olur. Tamam kimsen de yok bakacak çalışacak da gücün yok. Bunu yedirmek içirmek lazım mesela. İslam böyle haklar veriyor. Ondan sonra İslam'da kadının çalışmasını soruyor. İslam'da kadın özgür. Çalışmaz. Niye çalışmaz? Kadınlar arasında falan çalışır. Gidip erkeklerin emri altında çalışmaz. Niye bir de en fazla kadın çalışması için işçi aranıyor. Sebep en düşük ücretle çalıştırıyor. Bu zulüm değil mi? Bunun gücü erkeğe nispetle daha zayıf. Bunun işi erkeğe nispetle daha fazla. Çocuğu da var. Yemek de yapacak evde. Daha fazla maaş verilmek gerekirken daha az maaş veriliyor. Daha az maaş verilmek suretiyle kadın çalışsın. İslam'da çalışmıyor. Böyle mi çalışacak? Yani ucuz iş gücü olarak ucuz bakılıyor. Ucuz iş gücü olarak görülüyor. Bunlar iyi bir şey değil. İslam'da sana çalışma dediği vakitte sana diyor baban kocam bakacak. Bakamadı babam bakamadı amcam bakamadı. Devlet bunu takip ediyor devlet. Kimsen yok bakacak. Güzel de bugünkü toplumda devletin böyle bir takibi söz konusu tamam, değil. Tamam kimse bakamadıysa da beytül mal. Hazine. Hazine yani. Bakacak. Hazine bakacak. Hal böyle olursa bir kadın efendim Allah muhafaza kötü yola düşme pahasına da olsa çalışmak zorunda kalır mı? Veyahut onun bunun tacizine uğramayı bile göze alarak zavallılar bir ekmek parasına çoluk çocuğum evde aç diye düşer mi? Canını sevdiğim İslam. Adalet. Her zaman eşitlik adalet olmaz. Eşitlik başkadır. Adalet başkadır. Evet elbette. Ha çünkü neden? İki tane affedersiniz merkep. Birisi zayıf, birisi tavlı. Sen eşitlik olsun diye ikisine de 50 kilo yük yükledin. Eşitlik oldu ama adalet olmadı. Çünkü neden? Zayıfa kendi durumuna göre az yük yüklemeliydin. Allah'ın istediği bizden eşitlik değil. Adalet istiyor. Çünkü fiziki yapılarından tut, ruhani yapılarından tut, efendim kuvvet ve güç kapasitesinden tut. Cinsler arasında konuşuyorum. Fertler arasında konuşmuyorum. Fertler değişiktir. Öyle kadın var erkekten kuvvetlidir. Fertlerde konuşmuyorum. Cinsler nazar itibara alındığında Kur'an adaleti emrediyor. Efendim eşitliği demedik bak. Adaleti emrediyor ama ona göre de düzen kurmuş. Ona göre de altyapı oluşturmuş. İşte ona göre de kimin bakacağını... Sorun şu. Laik bir modelde, laik bir yaşam tarzı içerisinde Müslümanların İslam'ı nasıl yaşayacakları sorusu var. Efendisin İslam'ı nasıl yaşayacakları meselesine girmeyelim. Yani, iş hayatındaki hayır. Yani, hayır onu şu bakımdan bu da o tarzda bir soru. Hayır şimdi laik devletse madem din işine karışmıyorsa biz de niye karışmıyorsun demiyoruz. Ama sosyal yapıda yardımlaşma, taavun müessesesi olarak İslam'ın bu kurumundan istifade etmek yasak mıdır yani? Örnek alabilir. Yardımlaşma konusunda örnek alabilir. Fransa'dan aldın da, İtalya'dan aldın da, oradan aldın, buradan aldın, almadığın yer bırakmadın da. Allah'ın dininde de böyle bir güzellik var. Yani bu din anlamında konuşmuyorum. Sosyal manada halkı, toplumu daha mutlu eden bir öngörü varsa bu alınabilir. Ne zararı var yani? O manada konuşuyorum. Evet. Yoksa laik devlet kadınları niye kapatmıyor? Böyle denmez ki. İsteyen açık gezer, isteyen çarşaf giyer. Çünkü devlet herkese eşit mesafede dinlere, itikatlara göya. Öyle olması lazım ama o da göya. Çünkü açığa bir şey demiyor, kapananı aç başını derse bu sefer olmadı. İşte Erbakan Hoca'nın dediği meselesi Avrupa'daki laiklik gibi olun. Yani Avrupa'daki laiklik gibi karışmayın. Değil mi efendim? Öyle bir durum yok. Hal böyle olunca o konuyu kapatıyoruz. Yani o konuda konuşmaya gerek yok. Ama herkese eşit mesafede olsa bu tercih sebebidir. Ama sosyal açıdan burada İslam'ın getirdiği güzelliklerden istifade edilse, insanlar böyle perişan olmasa, yani bu işte zekat müessesesi de aynı. Zaten zekatı devlet alıyor İslam'da. Zekat aldığı zaman 1/40 çok büyük rakam. Şu anda öyle zengin var, 1/40'ıyla fakir kalmaz Türkiye'de. Yani yemek eksik var. Herkesi zengin etme anlamında konuşmuyorum yani. Açlıktan ölmez yani. Her insana yemek çıkar o parayla, 1/40'ıyla. Bir kişinin. Zaten 2010 yılında Türkiye'de 2009'da 28 olan dolar milyarderi bir yıl içerisinde 10 kişi artmış, 38 olmuş ve Türkiye dolar milyarderleri açısından 3. sıradaymış dünyada. İşte yani Allah daha çok... 10 sene önce 5 kişi varmış. Helalından kazandılarsa, bankaları hortumlamadılarsa Allah daha çok versin. Ama ve lakin adam da zekatını versin. Ha bu zekat ayetle beraber masarifi beyan edilmiş. Niye? Yol çeşme yapıyorum demesin diye. Harcama yerleri yani. Harcama yerleri beyan edilmesinin sebebi ne? Bundan hastane yapamazsın. Köprü yapamazsın, çeşme yapamazsın. Onu vergiden yap. Bunu sırf fakirin eline temlik edilecek. Bu müessese işlese, şimdi bu manzara, efendim kaç senede bir kar yağacak da, adam da bir sıcakta yatacak. Camide bir kadın orada 70 yaşında mı ne, yani 15 gündür diyor kardaki camide yatıyordum diyor. Bu soğukta. 70 yaşında ya. Bunu kim bakacak ya? Bunun yalan söylese neyine yalan söyleyecek bu kadın ya? Niye sokakta yatsın yani? Dolayısıyla acıyoruz yani. Üzülüyoruz. Keşke böyle bir sistem olursa, bir kurumlaşma olsa da insanlar da güvenir. Şimdi hayır kurumları çıkarttılar. Herkes bir dernek gibi. Paralar nereye gittiğine güven yok. İkide bir suistimaller. Evet maalesef. Kurbanlardan tut, şuradan tut, buradan tut. Birçok da İslami kanal, televizyon, melevizyon önüne gelen böyle bir şey açtı. O sıra nereye ulaşıyor, nereye ulaşıyor belli değil. Türkiye içinde de pek hizmet yaptıkları yok. Hep denetimden uzak. Hindistan, Pakistan, Afrika, Afganistan falan. Bu sefer adam da gidip orada kime ne verdiğini kimse soramıyor. Peki soru şu. Yani yerli olarak da dağıtımlarda mesela şu olaylar niye yaşanıyor şimdi ya? Otur vakıfların. Yani bunlar aç kalmaması lazım bu kadar toplanan yardımlar. Zekatı topladıkları yerin dışında bir yerde harcamaları uygun mudur? Haram. Yani zekatı Türkiye'de toplayıp. Yani zekatı veren mesul olmaz ama veren de biraz seçici olacak. O ayrı bir veren şey. Veren de biraz ama zekat veren iyi niyetle verdi. O işin bir başka tarafı ama bir vakıf veya bir dernek zekat adı altında parayı topladı ve atıyorum Sudan'da, Güney Afrika'da, Brezilya'da dağıttı. Bu olur mu? Caiz olur, mi? Caizdir. Yani onu sormak. O caiz fakire verildikten sonra, masrafı yerine gittikten sonra caizdir. Yurt dışına da verir. Ama şimdi bu gibi kardan buzdan mı biz bunu duymamız lazım bu haber? Demek ki memlekette yani binlerce insan sokakta yatıyor. Ben bunu anladım. Bir tane Beykoz'daki ne bir yeri gösterdi. Ben rastladım haberde. Orada vardı kaç yüz kişi. Kar dursa nereye gidecek? Bu fecaat ya. Bir an evvel bu müessesenin oluşturulması lazım. Yani yurt içindekiler. Yani zekatı bile verirken diyor kitapta en yakınlarından. Ve bir şehirden çıkartılmasını bile konu yapıyor fıkıh. Caiz. Caiz ama uygun değil. Çünkü o memleketin fakirleri bundan üzülür diyor. Müslümanı üzersin diyor. Hatta o fetva değil ama Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri de Horasan'a zekatı uzak bir beldeye göndermişler. Zekatı geri aldı. Yani gönderilen zekatı geri istedi. Veyahut da geri iade etti. Çünkü neden? Başka yerden buraya nakledilmesin. Zekat oranın zengininin zekatı o şehirde kalsın diyor. Yani toplandığı yerde Kalsın. Dağıtılması şimdi, daha uygun. İslam hukuku açısından farz vacip olarak demiyorum. Evet. İstanbul'dan gönderse Karadeniz'de dağıtsa fakire olur zekatı. Ama şimdi bulunduğu mıntıkanın fakirlerine verse daha sevap. Bu şekil bir şey oluşum olsa bu sosyal tabii devlet de bunu kontrol başlama, edebilir. Sıhri ısımlık anlamında yakından başlama değil sıhri mi? Sıhri ısımlıktan, dünürlükten öyle gider. Bir de beldesinin fukarası diyor yani. Kendi şehrinin fakirleri. Bu da yakınlık sebebidir yani. Çünkü komşuluk var. Aynı memleketli olmak dolayısıyla. Bütün bunlar göz önünde bulundurulsa, şu zekatlar güzel ödense, ondan sonra bunu da işte suistimaller olmasın diye sosyal devlet kontrol etse. Ama o ayrı bir şey. Sırf fakirin yemeği, içmeyi, ısınması gibi kendine taalluk eden temlikli işler olsa da, hani o köprü, çeşme gibi şeyler zaten vergiden tahsil edilse, yani dini mübin İslam'ın kadınlara da, fakirlere de, kölelere bile öyle şeyler getirdi ki şu anda bile çok ilerlemişiz geçinen Avrupa medeniyeti, Amerika medeniyeti, vallahi İslam'ın o vakit getirdiği medeniyetin ve özgürlüğün ve hürriyetin ve yardımlaşmanın ve dayanışmanın, sosyalliğin diyelim, binde birine ulaşmış değildir. Düşünemiyorlar bile. Çünkü yaratanın vahyiyle yaratılanın aklı bir olur mu ya? Düşün. Her yer açık. Çünkü akıl nakıs. Vahye uysa bütün delikler tıkanacak. Hiçbir sıkıntı kalmayacak Allah'ın izniyle. Dünya cennet hayatı olur ya. Ama bela. Yani Osmanlı'daki bile şeyi düşündüğümüzde kurdun kuşun ne yiyeceği ya? Kuşun ne yiyeceği? Kuşun yemi yani. Caminin şeyine, kuşun barınağına kadar yani şimdi. Bu kaç yüz sene evvel. Bu İslam medeniyetinin şeyidir ya. Kurt gelip de sana mı dalsın? Kurta bile yolda belki kurtlar inme zamanı kar yağmadan oraya bile bir şey koyar İslam. Ne orada yesin yani kurt da şehre inmesin adamı yemesin diye. Bu nerede? Ondan sonra şimdi kadınlar günü bilmem ne günü diyerekten kafirler sanki Avrupa medeniyeti millete dünya halkına bir şey veriyor. O onların kısır düşüncesini gösteriyor yani günlük düşüncelerini gösteriyor. Zaten o gün bitti o iş bittiği gösteriyor. Ama bizim derdimiz İslam'ın adalet müessesesinde her gün onların günü ve her gün onlardan ağlayanın, sızlayanın, aç kalanın, kocasından dayak yiyenin, kapıdan, kocası tarafından evden atılan kadınların vay haline yani. Ne kadar bunlardan dolayı acınması lazım, üzülmek lazım, şefkat, merhamet. Ama vah vah vah diyerek değil. Caydırıcı önlemler. Bunu yasaklamak efendim, kocasına ona göre ceza neyse. Böyle şey olur mu ya? Ne zulüm yaptıysa onun müeyyidesi, tazir cezası, şu cezası, bu cezası. Bunlar çok önemli. İslamiyet hiç bu zulmü affetmez yani. Burada tabii asıl tartışma konusu ve bunun arka planı kadının toplum içerisindeki yeri ve konumunun belirlenmesiyle ilgili olarak ortaya çıkıyor. Yani kadının çalışma hayatı içerisinde yer alması, şu var, tabii erkek toplumun içerisinde daha etkin bir biçimde erkekle birlikte aynı işleri toplumun ortasında ve içinde yapması. Yani onun çaresi var İslam'da da ama bu laiklikten dolayı o şu anda bunun içinde işleyemiyor. İslam'daki çaresi herkes kendi sahasında, kendi alanında, kendileriyle muhatap olarak mümkün mertebe muhataplıkları hemcinsleriyle olmak suretiyle. Efendim kolum mu açıldı, şuram mı göründü diye dert etmeden, sıkılmadan rahat bir şekilde çalışabilir. Ama için içine erkek kadın efendim mahremi olmayan efendim bir erkekle muhataplık mecburiyeti varsa. Bu da avretleri de kadının bütün bedeni. Bütün bedeni de avretse. Bu durumda nasıl sakınacak avret yeri? O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İslam'ın kadının toplum içerisindeki yerini belirlerken koyduğu hükümlerle bugün işte kadın hakları ve kadın erkek eşitliği çerçevesinde yapılan tartışmalarda kadının toplum içerisinde belirlenmiş olan yeri arasında fark var. Fark var tabii. Fark olmaz mı? Yani İslam'daki hüküm helala harama göre ise, günaha sevaba göre ise tabii elbette ki fark var. Herhalde ona göre. Allah'ın dini ona bağlı. Allah'ın dini ona bakar. Allah serbest mi etti, yasak mı etti? E bir erkek bir kadından konuşması serbest ama hudut dahilinde. Efendim konuşmanın ayarına kadar, dozajına kadar فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ Ahzab suresi kadın erkeğe karşı yumuşak konuşmasın. Buna kadar efendim وَلَا يَضْرِبْنَ بِالْجُلِينَ ayağını yere topuğunu sert vurmasın. Ziyneti, süsü belli olmasın. وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ işte avret yerlerini ki bütün bedendir, yüz ve el hariç. Bunları göstermesinler gibi şeyler olunca demek ki kadının hem cinsleriyle kadınlar arasında ilmi faaliyetler, okuma faaliyetleri, çalışma faaliyetleri bunların hepsi caiz. Ama sınır var. O sınır da tabii şu anda geçerli olan sınırlar olmadığından fark oradan çıkıyor. Evet, o da bir tartışmaya yol açıyor herhalde. Ve Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Malum 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. İslam'ın kadına bakışını konuşuyorduk. Özellikle tabii tartışma konusu bu bildiğimiz şu anda sokakta yaşayan günlük hayat içerisinde kadının yeri, konumu ve giderek daha etkin bir biçimde toplumda rol alması çok az bulanan, istenen en azından dayatılan model o. Sizin buna karşılık söylediğiniz İslam'ın koyduğu kayıtlar var. O kayıtlar içerisinde toplum içerisinde kadın yer alabilir diyordunuz. Yer alabilir ama İslam'ın kendi hududu ve sınırları içerisinde İslam ona da yer veriyor. Ama şimdi bunu İslam'ın hükümlerini İslam'a uymayan şartlar içerisinde değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz. Çünkü hiçbir taraf uymuyor ki neresini uyduracağız? Yani düzeltemeyiz bunu, bunu uyarlayamayız buna. Bu noktada bunu buna uyarlamak zor. Ama en azından yine ne diyoruz? Halvet olmasın. Bir odada teke tek bir yabancı erkekle kalmak haramdır. İşte avret yerlerinin görünmesi haramdır. Namazı kaçırırsan haramdır. Bu erkeğe de aynı. Faiz işi ise haramdır. Şu ise, haramların ölçüleri dahilinde. Şu anda tabii aksi takdirde ne olacaktı? Onların topluma katkılarının efendim sağlanması için daha kolaylık olacaktı. Yani dindar olanlar açısından, haramdan sakınanlar açısından daha kolaylık olacaktı. Şu anda birçok şart ona uymadığı için birçok insan da, dindar insan da katkı sağlayamıyor. Yani tabii. Günaha girmeyeyim diye işin içine giremiyor yani. Çünkü ona da o oluşum, o imkan sağlanmadı. Onun şartları sağlanırsa? Sağlanırsa katkı daha çok olur. Ama şu anda o düşünülemez ki. O sağlanacak şartları da az önce tanımladığınız biçimde olması tabii. Gerekiyor. Yani mesela Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri derdi ki ben kızların kadınların okumasına karşı değilim. Ama erkek kadın karışık veya kadının erkekten okuması meselesinde sıkıntı var. Çünkü ne olacak? Sırf kadınlara ait mektepler olsa, sırf kadınlara ait her şeyiyle kadın. Kadın efendim bunu yönetebilecek işte eleman var. Bunun tam tersine bir eğilim ve tersine bir uygulama söz konusu. Teşvik o alanda. Yani İşte tersine karışık, ama onun için de tutmaz. Onun için de tutmaz yani. Çünkü sosyale uymuyor. Yapıya uymuyor yani. Tutmaz derken direnenler olacak, direnemeyenler olacak tabii. Ama sıkıntılı. Yani bu çok daha rahat olabilir. Özgürlükler açısından diyorum. Yani mecbur edilsin demiyorum. Böyle yapmak isteyene de bir imkan sağlansa diyorum yani. Onu diyorsun. Ben mecbur edilsin demiyorum ki. Evet. Erkek kadın karışık okula gideceğim, çalışacağım, edeceğim. Çalış. Çünkü laik devlet ona o şekil bakıyor. Biz İslam'a göre konuşmuyoruz bu konuyu şimdi. Ona da sen gitme oraya diyemezsin. Adam zaten namaz kılmıyor. Sen şimdi namaz kılmayana illa namaz kıl diyebiliyor muyuz? O zaman şunu diyorsunuz. Şimdi namaz kılmayan benim da kılmıyor, kılan kılıyor. Göre de bir altyapı hazırlayın. Yani Müslümanların, efendim haramdan helaldan anlayanların, bir de efendim ben öyle yapmıyorsam Müslüman değil miyim? Hemen mefhumu muhaliften, tersten hüküm çıkartmasınlar. İnandıktan sonra herkes Müslüman. Çıkmaz. İnandıktan sonra herkes Müslüman. Müslüman olan olmayan ayrımı yok burada. İslam'ın hükümlerini yaşamak isteyen, yaşayabilen, yaşayamayan. İnandıktan sonra herkes Müslüman. Kimin kimden üstün olduğu da belli değil. Yani namaz biri kılar, başka büyük bir kulakları, zulümleri, bilmem neleri vardır. Öbürü diyelim namazında gevşektir ama diyelim ki başka yönden hayırları şusu busu vardır. Bu Allah'ın dindedir artık. Onu affeder, onu azap eder. Burada garantimiz yok yani. Kimseyi kimseden aşağı görmüyoruz, hor görmüyoruz. Ama şunu diyoruz, bazı insanlar İslami hassasiyetler çerçevesinde helala harama riayet ederek, mesela namazı yasaklayan veyahut da burada iş saatinde namaz kılamazsın diyen bir müessese olsa, bir erkek Müslüman kardeşimiz bize sorsa, ben burada öğlen namazını kılamıyorum, mümkün değil, 4 rekat farzı bile kıldırmıyorlar bana dese, biz ne fetva verdik burada birkaç kere de sorduk. Evet. Ne fetva verdik biz burada? Dedik ki farzın terk edildiği noktada rızka haram karışır. Evet. Dedik değil mi? Evet. Ya bu kadın erkek farkı var mı bunda? Ya burada bu hususta bu vardı. Kadının da avret meselesi, tesettürü var, erkek gibi değil ki. Yani İslami açıdan ben buna riayet etmek istiyorum diyen bir bacımız zada günaha girmeyeceği bir ortam sağlansa ne mani var buna? Ben bundan bahsediyorum. Evet. Şimdi bu ortam sağlanmayınca da bu kadıncağız kalkıp da ne yapamaz? Efendim o günaha girmeyi göze alamaz. Dindarsa. Müslümansa demiyorum bak. Dindarsa diyorum. Yoksa ben efendim ne yapayım, erkek kadın çalışıyorum, başım da açık, kolum açık. Olabilir. Sen de Müslümansın. Yani inanıyorsun çünkü helal arama inandıktan sonra herkes Müslüman. O sıra benim senden üstün olduğum belli değil. Senin benden üstün olduğum belli değil. Hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. İnsanlar arasında bu manada dindar olan daha üstün falan, bunu da demiyoruz. Çünkü üstünlük manevidir. Takva kalptedir meselesinden. Belki kalbinde iyi niyetler vardır, şunlar bunlar. Ameller, niyetlere meseleleri vardır. Ama tabii günah da günahtır, sevap da sevaptır. Yani günah da sevap diyemeyiz. O zaman kafir oluruz. Yani şu yok ama. Ne yok? Efendim sen burada çok hizmet ediyorsun. İnsanlara da faydalı bir noktadasın. Onun için başını bacağını aç ama bu hizmeti bırakma, daha çok sevap alırsın. İşte bunu hiçbir hoca diyemez. Derse o hoca dinden çıkar. Yani Allah'ın haramlarının işlendiği bir noktada. Ya burada bazı haramlar, günahlar oluyor. Başına efendim bacağın gözüküyor ama nasıl ama? Ama burada da çok insanlara yararlı olan bir noktadasın. Sevabın fazla. Bu denemez işte bak. Bunu birbirine karıştırmayalım. Burada ancak ne denebilir? Sen burada muhtaçsan, mecbursan veya neyse bırakamıyorsan, şudur budur, en azından yaptığın işin haram olduğuna inan. Yani yaptığın işin derken bütün işin demiyorum. Elbet. Bu noktada benim başımın açık başımı falan erkeğin, yabancının görmesi günah. Buna böyle inan. İnandıktan sonra nasıl ki namazın farz olduğuna inan. Ama kılamıyorsun, tembelsin, kılmıyorsun bilmem. Biz sana dinden çıktın diyebilir miyiz? Haşa. Tabii ki Müslümansın. Helala inanıyorsun, harama inanıyorsun. İtikadı ayrı bir noktaya koyuyorum. Ameli ayrı bir noktaya koyuyorum. Ama amel noktasında da İslam'ı yaşamak isteyenlere de imkanlar tanınsın. Günaha sokulmadan bir işe girebilsin. Kendi itikadına göre günaha girdim düşünmeden, o da bir ekmek kazanacaksa kazansın. İslam buna mani değil. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi o noktada mesela sırf kadınlara hitap ettiği bir eğitim sistemi olsa, yani bu sorun çözülür. Bu sorun çözülür o şey olarak tabii. Özel olarak oraya gitmek isteyenlere yönelik. Özel olarak oraya gitmek isteyen de gitsin. Biraz önce ilk bölümde ifade ettiğiniz İslam adaletle hükmedilmesini ister. Eşitlik gibi bir... İşte mesela derdi. Mirastaki meseleyi zannederler ki Lizzekeli evet, Müslüman Hüseyin erkek tam alır. Rahatsızlık konusundur bu. Erkek tam alır, kız yarım alır. Sanki İslam burada haşa... Şahitlik konusunda İslam burada eşitlik yapmıyor. Adalet yapıyor işte. Ben demin dediğim o merkep misali oydu. Gücüne göre yük koymak adalettir. Ne olursa olsun kilosu gücü, aynı yükü koymak eşitliktir. Yani yanlış. Erkeğin yükü ve sorumluluğu fazla olduğundan, o yüzden çocuk bakmakla mükellef olsun. Ama şimdi bunu İslam'ın... İşte buradan yola çıkılarak İslam'ın bu toplumda çok erkek egemen bir hayır, yapı erkek var. Kadınlar eziliyor. Yok. İşte bu da onun işaretidir. Ne alakası var? Her toplumda o zaman İslam'da alakası olmayan toplumlarda da erkek egemen. Birçok küffar toplumunda erkek egemen. O ondan mı geliyor yani İslam'dan? İslam'ı yaşamamaktan meydana gelebilir. İslam'ın verdiği haklar şu anda verilmiyor ki. Şu anda özgürlük adı altında konuşulan laflarda bile İslam'ın verdiği birçok hak verilmiyor. Şimdi erkek İslam'da çocuk bakmakla mükellef tutulmuş. Hanımını bakmakla mükellef tutulmuş. Bunları çalıştırmayacak. Kadın kadıya gitse dese ki bu adam nafakamızı getirmiyor, biz yiyecek içecek bulamıyoruz falan, boşalttırır onu kadı. Yani mecburiyetleri var, mükellefiyetleri var. Yani İslam'da şu yok. Erkek ya bizim bütçeyi yetiştiremiyoruz. Yarısını da sen temin et. Git sen de bir işe gir. Diyemez. Hakkı yok. Kadına bunu diyemez. O çalışıp kazanmak zorunda. Hal böyle olunca da mirasta da ona tam veriyor işte. Niye tam veriyor? Öbürünün yükünü ona yüklemiş diye. Kıza da diyor, cahiliyet devrinde kıza hiç verilmiyordu. Kıza da vermesinin sebebi nedir? Babasından da bir şey kalsın, kocasına karşı bir gücü olsun. Hepten ezilmesin diye. Yarım veriyor, yarım az bir şey mi? Erkeğe bütün yükü yüklemiş, bir veriyor. Kıza hiçbir yük yüklememiş. Kocan bakacak, yok baban bakacak, yok amcan, yok şu, yok bu, yoksa devlet bakacak. Beytül mal bakacak, kendi o yükü yüklenmiş. Şimdi bunu İslam'ın gerisini ilerisini bilerek düşünürsen bu yükü anlarsın. O zaman soruyu şöyle soralım. Mevcut toplumumuz içerisinde ve bildiğimiz şu anda yaşadığımız koşullar içerisinde bu tür hükümler cari değil. Dolayısıyla... Cari değil derken mirasta yine serbest edilmiş, insanlar istediği şekilde paylaşabiliyor. Onu soracağım. Yani burada mirasın paylaşımı nasıl olacak? Ama şöyle olabilir. Çünkü erkeğin insaflı olmak lazım. İslam'daki gibi değil bu toplumda. Ama şimdi erkek eğer durumu iyiyse, efendim muhtaç değilse, kardeşi de muhtaçsa, kocası olsa bile, kocası da bakamıyor. Çünkü işte diğer sosyal durumlar ona göre düzenlenmediği için orada bir ihtiyaç varsa erkek de ne yapar? İslam demiyor ki sana ona bunu hediye edemezsin. Bu senin hakkındır, istediğine verirsin. O zaman bir insaflı Müslüman da ne yapmak zorunda? Ki ben yani vallahi yemin etsem vallahi billahi ben bunu yaparım. Şahsen bende böyle bir durum olsa. Yani benim durumum iyiken kardeşim, kız kardeşim orada muhtaç bir durumda, kocasının da geliri yetişmez bir durumdayken ben bunu yaparım. Hatta hiç almayı hepsini de bağışlayabilirim. İslam o hakkı da vermiş. Ama kavga gürültü çıkacağı zaman, mücadeleye girişileceği zaman mecburdur sulu bırakmama. Bir işi sulu bırakırsan, hem de mal gibi bir davayı sulu bırakırsan, hisseleri tayin etmezsen ne olacak? Kur'an-ı Kerim mesela namazın farzının rekatını belirlememiş. Yani belirlemiş sünnete havale ederek. Zekatın 1/40 bile Kur'an'da yok. Sünnete havale. Hepsi hadis-i şeriflere havale. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi taksim etmiş. Ama mal canın yongasıdır. Mala girdi mi iş ortalık kızışır diye Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile bırakmamış mal taksimini. Ve miras ayetleri, feraiz, mevaris ayetleri Bakara suresinde, Nisa suresinde hep ayette geçiyor. Öyle bir tafsilata giriyor ki. Kadının çocuğu yoksa 1/4 alır, kocasından çocuğu varsa 8/8. Bu tafsilat İslam'ın hiçbir hükmünde yok. Niye? Mal işinde adam peygambere bile itiraz eder diye. Nitekim edenler de olmuştur. Ganimet taksimlerinde şurada burada ya adalet yap ya Resulallah diyen münafıklar çıkmıştır. Resulullah Efendimizin mübarek damarı çıkmıştır buradan. O kadar gazaplanmış ama Hazreti Ömer hemen çekmiş zaten kılıcı falan, vurayım şunun boynunu. Sonra diyecekler ki sahabesini öldürüyor. Yok böyle iş yapmayalım. Ama orada Allah'ın peygamberine derken vahye karşı çıkıyor adam. Yani direktman mürtetlik. Femen yadil izalem yadilillahu rasul. Allah ve Resulü de adalet yapmıyorsa kim adalet yapacak diye cevap vermiştir. Sonra da Allah Musa kardeşime rahmet etsin. O Karun ne iftiralar etti. Yani çok iftiralara uğradı diğer peygamberler. Sabri, ben de sabredeyim. Gerçi Musa aleyhisselam pek sabretmedi. Batırdı yerin dibine Karun ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem intikam da almamıştır. Ahirette belasını bulacak. Bak söze, Allah ve Resulü adalet yapmıyorsa ya kim adalet yapacak? Zaten bir müessese çıkıp da İslam, Kur'an, sünnet, Allah ve peygamber de adaletli değil dediği anda bizim onunla konuşacak hiçbir sözümüz yoktur. Konu kapandı. Men lem yekif indel kitabı ve sünnetin fe cevabı en la tücibe ve teskütâ. Diyor ki İmam-ı Rabbani, ayet hadis okudun durmuyorsa onun cevabı susmak, konuşmamaktır. Çünkü biz Müslümana bir şey anlatmakla mükellefiz. Karşı tarafa da anlatmaya çalışırız. Onunla ayrı konuşulur, bununla ayrı konuşulur. Ama Müslümana da konuşurken ayet hadiste durmuyorsa o Müslüman, o Müslümana konuşmayız. O Müslümana konuşmayız. Şimdi burada bunu bu şekilde düşünmek lazım. İslam da sana diyor ki o zaman kardeşine bağış yap. Ona tam versem yarım al veya durumun çok iyi hiç efendim alma, hibe et, yani edebilirsin. O zaman zaten bu insaf meselesi, merhamet meselesi, vicdan meselesi yani. Orada harp etmenin birbirine ne lüzumu var? Şimdi İslam öncesi kıza hiç miras vermiyorlardı. İslam sonrası veriyorlar mı? Şu anda ismini vermeyelim. Türkiye'de bazı bölgeler var. Asla kıza mirastan bir şey vermezler. Vermezler evet. Vermezler. Ve İslam bunu veriyor diye de hem de en hacı hoca memleketidir oralar. Hacıların hocaların en yetiştiği memleket. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. O memleketler hakkında şimdi oralıları kızdırmayalım. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri kendisi oralara gidip yerinde konuşuyordu bunları. Ondaki mübarek cesaret. He ondan sonra efendim sen ne karıştırıyorsun bu şey Hacı Efendi diyenler de oluyordu yani. Niye karıştırıyorsun? Kardeşinin mirastan payını verdin mi diye adama soruyordu direkt. Ya İslam'da bu aranıyor. Bunun verilmesi lazım. Hala şu anda vermeyen yöreler var. Vermiyor hiç kızı adamdan saymıyor. Ama üstelik bunun da faturasını İslam'a ne alakası var İslam'a geçiyorlar. İslam'a verecek. Haram yiyor orada kızın yarısını. Bir de efendim kız tabii isteyemiyor da örften. İstemek de ayıp. Hatta böyle bir yapsa sen daha babanın evine gelmeyecek misin? Yani irtibatı keseriz ailecek senden mesajı da verilerek. Yok canım olur mu öyle şey tabii ki sizin hakkınız dedirterek bir de helallik alma numaraları. Böyle helallik mi olur? Bir özgürlük ver bakalım o yarımını yani istemez cebri, mi? Yani cebri bir helallik. Tabii cebri helallik olur mu? Yani sıla-i rahim akraba ilişkisi birbirini yakın tanıyan insanlar ilişkiyi kesmemek için tamam dedirtiliyor. İslam buna karşı. Bu hakları İslam koydu. Bu haklar hiçbiri yoktu. Hala bile hak vermiyor bazı yöreler diyorum sana. Ama İslam bu hakları 1400 sene evvel verdi. Şahitlik konusu. Şahitlikte kadını korumak için iki kadın şart koşuyor. Çünkü cezada hiç kabul edilmiyor kadının şahitliği. Had cezalarında. Yani iki kadın değil, 200 kadın olsa kabul edilmiyor. Niye kabul edilmiyor? Çünkü sıkıntılı mesele. Yani 100 sopa yiyecek, mesela bir zina yapmış, 100 sopa yiyecek, rejim edilecekti, hırsızlık olu kes. Bu gibi durumda kadın çok zor duruma kalır. Çünkü onun yarın bir gün akrabasyosu bu, ne yapacak kadını? Kadın erkek gibi bunlara tahammül edemez ki. Baskı altına alacak. Sen şahitlik ettin, sen yaktırdın bizi. Ocağımız adının kolunu kestirdin, oğlumun, şuyumun, buyumun. Ortalık kalacak. Kadın oradan muaf tutmuş. Yani şahitliğin geçerli değil de demek, rahatsın demek. Şahit olduğumuz sıkıntıdasın ya. Şahitlik müessesesi, hasım şey diyor, kazanıyorsun. Mal davalarında senet imzalamak, borç senetlerinde falan da Bakara suresinde müdayene ayet-i kerimesinde ne diyor? Fe'lle mekûne aracüleyn. İki adam şahit olsun. İki adam yoksa feracülü vevraten. Bir adam iki kadın olsun. Bir adam iki kadın olsun meselesinde de şimdiki modern İlahiyatçılar, o zamanki kadınlar okuma yazma bilmiyordu, şimdikiler biliyor diye şimdi tek kadın da olur. Sen nereden Allah'ın ayetine hüküm getiriyorsun ilaveten ya? Ayşe anamızdan daha mı zeki, daha mı alimeydiler? O zamanın kadınlarında ne dehalar, ne zeki, binlerce hadisi, efendim kaç cilt kitabı ezbere rivayet etmişler ya, kadın sahabelerden. Yani o değil ki mesele. Oradaki mesele kadının korunması. Çünkü mal meselesi. Adam inkar ediyor borcu. Bunun ispatı, şahit lazım. Kadın zora düşecek, tek kadın, baskı, kaş göz işareti, yok de falan, yakarım seni, kadın zora düşmesin diye. En az iki kadın olsun da birbirine takviye destek olsun. Hasım durumunda, karşı tarafa karşı güçlensin diye. Rabbim orada yine kadının, efendim, korunması, birbirine destek olması. İki kadın olurlarsa daha rahat konuşurlar. Şahitlik meselesini. Şu karşı taraf istemeyecek ki bu şahitliği. Düşman taraf var. Yani inkar eden taraf var. Şahitlik ne lazım zaten inkar olmasa? İnkar olunca şahit isteniyor. Şahitte de kadın niye mağdur olsun? Tehdit alsın, baskı alsın, mahkemeye çıkmadan evvel şöyle yaparız böyle diye. Bir iki kadından birbirine bir destek olsun. Kur'an bunu söylüyor ama sen her tarafta kulağı tersten göstermeye çalışıp da bu eşitlik değil. Evet ben de diyorum bu eşitlik değil, bu adalettir. Bizden de istenen eşitlik değildir, adalettir. Adamına göre yük vermek. La yükellifullah nefsen illa ma'at. Allah kimseyi diyor, vermediği imkandan sorumlu tutmaz. Herkese verdiği kadarıyla teklif gönderiyor, hüküm yüklüyor. Verdiği kadar. İlla vüs'aha da var amene Resulü de, gücü kadar. İşte o esasa dayanarak burada eşitsizlik gibi görünüyor ama bunların tümü mahza adalettir. Bu tabii detaya girildikten sonra bir fıkıh kaideleri falan devreye çok meseleye çıkarabiliriz. Yani tartışmalı konulardan birisi. Tartışmalı bir iki misal verdik yani. Evet. Bir iki misal verdik. Tabii bir de şu yine bu vesileyle bazı tartışmalarda gündeme geldi. İslam kadına bakışı itibariyle erkeği öne çıkartan, ona daha çok sorumluluk ve yetki veren bir örfün doğmasına da sebep olmuştur. Erkek egemen bir yapıdır. Dolayısıyla İslam tarihine de dönüp baktığımızda İslam alimlerinin genellikle hemen tamamının erkek olduğunu görürüz. Yok, bu da çok erkek egemen bir yapıya işaret eder. Kadınlardan da deniyor. Çok alime vardır. hadis raviyeleri vardır. Ondan sonra birçok büyük isim sahibi, yani muhaddislerin, müfessirlerin, kadın alimlerden istifade ettikleri, sordukları yerler vardır. Sahabenin çoğu kimden alıyordu fetvaları yani? Hele ki aile içi fetvaları. Ayşe annemize soruyorlardı. Ayşe annemizden hüküm alıyorlardı. Annelerimiz devredeydi. Ama işte o hep o örnekten yola çıkılır. Daha sonrasında bu ya, örneğin yani toplumda yaygın biçimde yürümediyse. Yürümediyse o senin, herkesin kendi örfünün bozukluğudur. İslam'ın kapatmasından değil ki. Erkekler işine gelmeyen noktayı kendi kapatmış olabilir. Cemel vakasında Ayşe annemiz harbin ortasındaydı. Harbin ortasındaydı ve üzerinde bulunduğu devenin üzerine hevdeç denir. O üzeri şeye dönmüştü, oklardan, isabet alan oklardan harbin içerisinde yani. Kirpiye dönmüştü. Hevdeç. Yani oraya bile gelmiş. Ama neyle gelmiş işte? Erkeklerle kadınlarla ha ha hi hi yaparak gelmemiş ama. Yine bir hevdecin içinde gelmiş. Yani bir hicap ayeti. Soracağınız zaman feselûne min verâ hicâb, Ahzab suresi, perde arkasından sorun. Yani bu illa perde manası, bizzat perde çekmek anlamında da değil. Kadının tesettürlü olması da. Çünkü bir kadın tesettürlü çarşafıyla bir yerden bir alışveriş yapabiliyor. Bir şey sorabiliyor yani bunlara. İslam'da müsaade vardır. Dolayısıyla buradaki kapatma belki örften olmuştur. Şu anda diyorsunuz ki şey var, laiklik var, özgürlük var, şu var, bu var, Avrupa'nın hepsi almazım. Hala mecliste kaç kadın var? Bu eleştiriliyor işte. Şimdi, eleştiriyor. İslam'dan mı bu şimdi? Efendim? İslam'dan mı bu? Yani oradan her zaman böyle işte. Oradan gelen bir örfe bağlı. Ne bağlanıyor. Alakası var oradan gelen? Bunun neresinin alakası var? O zaman yani kim İslami Parti diye bir parti yok ki? Herkes laik düzenin kanunlarına göre kurulmuş. İşte o düzende erkek egemen bir düzen. İslam'da erkek egemen bir düzen. İslam erkek egemen bir düzeni oradan misalle ispat edemeyiz ki. İslam'da kadına yani acayip şeyleri var ya. Faziletleri. Yani ben o evlenme kitabı, evlenmenin faziletlerinde bir bakın. Aynı işi diyor. Aynı namazı ve aynı ömreyi, aynı haccı. Bir kadın yapıyor, bir de erkek yapıyor. Ben bunu bugüne kadar görmemiştim. Abdülkadir Geylani kitabında olacak bir hadis-i şerif buldum. Ve orada yazdım. Karı kocaların sevaplarına inanmaları, faziletlerini bilmeleri. Orada ne diyor? Kadına ameline karşı 1000 şehit sevabı, erkeğe 100 şehit. Hazreti Ömer şaşırıyor. Ya Resulallah nasıl oldu bu diyor. Resulullah buyuruyor ki ya Ömer sen bilmedin mi ki? Eve ma alimte ya Ömer ennel mer'e azam ecran min racul. Kadınla erkek aynı işi yaparsa aynı işten alacağı sevapta kadının sevabı erkekten kat kat büyüktür. Yani ahirete yönelik dahi böyle. Kadının aynı işten alacağı sevap, aynı namaz, kadın 1000 alıyorsa erkek 100 alıyor. Ama aksini ispat etsin biri. Bir ara daha vereceğiz. Dolayısıyla İslam kadınları çok gözetmiş. Çok gözetmiş, hele ahirete müteallik olan dünya ile alakalı konular. Ama ve lakin tabi İslam işletilmemiş. İslam ahkamına riayet edilmemiş denirse ona katılırım. Hakiki İslam tatbik edilse kimse mutsuz olmaz. O zaman bugün de yine iyi işletilmiyor. Bugün hiç iyi işletilmiyor ya. Bugün nasıl iyiyse bugün dindarlar, İslam'ın hangi kurumu işletiliyor ki tam? Dindarlar arasında da mı? Tabii dindarlar arasında da. Evet, çünkü taassuplar, şeyler, dediğim gibi zulümler, eziyetler, bunlar var devrede hepsi. İnsan nefsi değişmiyor ki. Tasfiye lazım, tezkiye lazım. Yani arındırmak lazım İslam ahkamıyla. Bu zamanda zaten İslam'ın birkaç görünen kısmı kalmış, namaz, abdest gibi. Zaten ahlak bazında yani merhamet, şefkat, vicdan noktaları çok zayıflamış. En zayıf zamanlarındayız. Dolayısıyla onların birçoğu da şefkat, vicdana bağlı şeyler. Merhamete bağlı şeyler. Zulüm yapmamak mesela. Çok zulüm yapan var. Namaz kılıyor, karısını dövüyor ikide bir. Evden atıyor, zulüm yapıyor, nafakasını temin etmiyor. Neler ya? Bu şimdi büyük bir kul hakkıdır. Böyle evet. Şey olur mu? Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları da var. Onlara da bir zaman ayırmak istiyoruz ama gündemi de konuşmadan edemiyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. kadın haklarını konuşuyorduk. İslam'ın kadına bakışını konuşuyorduk. Tabii çok geniş ve kapsamlı bir konu olduğundan kuşku yok. Hepsini buradaki kısıtlı süre içerisinde konuşmaya ne fırsatımız ne imkanımız yeter. Ancak tartışmalı konuları olabildiği kadar gündeme almaya ve o konuya ilişkin, o konulara ilişkin, tartışmalı konulara ilişkin görüşlerinizi izleyicilerimizle paylaşmaya devam ettik. En azından Müslüman hanım kardeşlerimiz şunu iyi bilecekler ki Allah ve Resulü zulmetmez. İnnellâh lâ yazlimu miskâle derre. Zerre kadar zulmetmez. İtikadı şu olacak. Bir şeyi anlayamıyorsa da, orada bir adaletsizlik vehmediyorsa da, onu mutlaka şeytanın vesvesesi olarak görecek. Bunun karşılığında ahirette neler var neler yok da bilemediği için, bu sadece kadınla alakalı değil. Yani hasta olan da, kötürüm olan da, kör olan da, niye onun gözü var benim yok. O zaman bu yani kadın erkek işi de değil. Bütün kullar fakir zengine bakarak, sağlam hasta sağlama bakarak değerlendirirse, herkes Allah bana bunu niye yaptı dediği anda zaten imandan çıkar. Allah zerre kadar zulmetmem buyuruyorsa, onun buyurduğu haktır. Allah zulmetmez. Senin burada anlamadığın bir şey varsa aklının oraya yetişmediğindendir. Yani aklım benim bu noktaya yetişemiyor diyebilirsin. Burada da Rabbin seni mazur tutar. Mühim olan inanmaktır. Her şeyin hikmetini de detaylı şekilde bilmek efendim şart değildir. Zaten bu bilinen hikmetler aslındaki hikmetlerin zekatı olmaz. Çoğu hikmeti bilmiyoruz. Perde aralanınca çıkacak birçok şey ahirette. İman bunu iktiza eder. Gayba iman ne demek zaten? Yani ortada olan bir şeye herkes inanır. Çoğu noktalarda böyle gaybi konular bir perde arkası boyutu vardır. İnanan dünya ahiret zulüm görmeyecek inşallah. İmanının karşılığını görecek. Ama dünyada Allah bir zalim musallat etti ona. Bu imtihandır. İslam'ı yaşamıyor, hakkını vermiyor şu bu. Veyahut da bu namaz kılıyor da hacı da efendim... Bu ne haksızlıklar yapıyor bana da şudur budur. O İslam'ı temsil etmiyor. O onun nefsini, kötü nefsini temsil ediyor. Şahısların yaptığı zulümler, haksızlıklar, yanlış uygulamalar da İslam'a mal edilerek bu din böyle, bu dindarlar böyle. Yani dindarlar böyle de lafı yanlış. Dindarlar, bu adam böyle. Hep şahıslara indirgemek, yanlışları hep müşahhas hale getirerek onu ayıplamak ve tenkit etmek. Aksi takdirde İslam'a, Kur'an'a, hadise... Veya dindarlar camiası gibi bir genelleme, Allah muhafaza etsin, iman tehlikesi doğurur. Bir maraz, bir hastalık, içeride bir nifak, bir şüphe, bir imansızlık olduğunun tezahürü olur, dışarı vurması olur. Ama kim yanlış yapıyor, zulüm yapıyor, haksızlık yapıyor, o adamı hakkında konuşmak lazım. Ya sakallılar böyle, hacılar böyle, namaz kılanlar böyle demek ne insanlığa yakışır ne Müslümanlığa. Ben aynı şeyi diğer gruplar hakkında da söylüyorum. Yani bu efendim komünistler böyle, faşistler şöyle, şunlar böyle, sosyalistler böyle, laikler şöyle, öyle de denmemek lazım. Niye? Her zaman için suç müşahhastır. Fazilet de adama leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yani her gün yatsıda okunuyor bu ya camilerde ama adam namazda niyet yoksa ezanda da kulağı yok. Amenna Resulü okunsa da manasını anlayan yok. Sevap da müşahhas, günah da. Kazandığı hayırdan ne varsa lehine, şerden ne kazandıysa aleyhine. İn ahsentüm ahsentüm lenfusikum. İyilik yaparsanız kendi kârınıza yaptınız. Ve in esetüm, kötülük yaparsanız feleha, o da size dönecek. Hazreti Ali Efendimizin, kimseye iyilik de yapmadım, kötülük de yapmadım. Ama ya emiral müminin, kötülük yapmadığını herkes kabul ediyoruz. İyilik yapmadım ne söz? Yapmadım dedi. Yaptığım iyiliği de mutlaka kendime yaptım. Dolayısıyla bu noktadan bakılırsa gruplandırmak, tasnif çok yanlış. Toptancı tavırlar yanıltıcı da oluyor zaten. Yani erkeklerin kadınlar böyle demesi gibi. Kadınların erkekler böyle demesi gibi. Öbürünün doğulular böyle, öbürünün Karadenizliler yani belki şöyle. Böyle. Ulan hepsi yalan. Genel karakteristik vasıflar da söz konusu olabilir belki. Yani işte erkekler denince. Ya olur ama ben bunu. Birçok erkeğin ben davranış bunu, biçimi. Ben bunu İslam'a uygun görmüyorum. Örfte var bu toptancılık. Hatta şeyde bile derler. Evliya Çelebi'de bile. Tabii o tarihsel gözden bakmış gitmiş oraya buraya. Şunlar şöyle bunlar böyle. Lazdan Evliya, Koman'ı Avlıya demiş şimdi. Şimdi Evliya Çelebi dedi ayet değil hadis. Böyle bir şey olur mu ya? Her milletin evliyası da olur, eşkıyası da olur. Mekke'nin Ebu Bekir'i de var, Ebu Cehil'i de var. Bitti. Bütün konu Mekke'den alalım. En şerli gavur nereden çıkıyor? En iyi Müslüman da oradan çıkmıştır. Dolayısıyla yani gerçi bizim bir Başakların babası vardı, rahmetli oldu. O da yaşlıydı ben çocukken. Öyle şeylerdi. Lazlan Evliya koman avlıya derdi. Koman avlıya da dışarıda bırakılır mı? Al içeri ikram et derdi yani. O da oraya çevirirdi. Yani onlar zannediyorlar ki avluya yaklaştırma. Bu da diyor koma, bırakma onu avluda diye. Koman avlıya diyor, içeri al falan. Herkes kendine göre bir şey okur. Ama bunlar İslam'da yok, böyle bir tarz. Yok. Bunu kafamıza sokalım. Maalesef bu yanlışlığa hepimiz bazen düşüyoruz. Şunlar şöyle, bunlar böyle. Yapmayalım bunu ya. Hiç kimse kimse hakkında bunu yapmasın. Şahsın suçu varsa yanlış yaptı denilebilir. O da zaten teşhir İslam'da yasak. Efendim tecessüs yasak. Ayıp araştırmak yasak. İftira yasak. Gıybet yasak. Dedikodu yasak. Nerede var böyle bir din düzen ya? Adamın arkasından avretini koruyor. Adamın olmadığı yerde ırzını, haysiyetini koruyor. Yani Allah'ım kurban olduğum, senin orada olmana lüzum yok diyor. Senin Allah'ın olarak ben diyor yasak koydum diyor. Ay bütün bu yasakların hepsi sanki serbest miscesine toplumda... Ya tabii toplumda ben söyleyeyim, abdese biçimde... namaza indirgenilmiş. İslam, bir de haç ömre, bol miktarda gidip gelme... Yani biraz sakal şalvar filan da işin içerisinde... Sakal şalvar, şimdi yine sakallı şalvarlı şalvarsız ayrımı yapmadan konuşuyorum. Millet, herkeste aynı nefis var. Herkeste aynı nefis var. Nefsini temizleyenler müstesna. Nefsini temizlemek için gayret göstereceksin. Nefisin tabiatı hamhalat bir şey. Koca peygamber Yusuf aleyhisselam... ve ma überri'u nefsi, nefsimi temize çıkaramam. İnnen nefse le'emmâratun bisû. Nefis devamlı fenalığı emreder. Hem de mübalağayla çokça emreder. Gıybet et der, onu gözden düşür der, buna bir iftira atak der, bunu aşağı al der. Rakabetler, hamasetler, taassuplar, nefsin işi gücü budur. İllâ mâ rahime rabbi. Rabbimin acıdıkları müstesna. Acıdığı da ne demek? Acıdığı Allah'ın emrine, yasağına itaatı nasip ettiği. İtaat etmeyen konuşur. Gıybet bol miktarda konuşulur. Yani bu gıybetten ben zaten böyle sohbette cemaate falan derim. Hep ekseri de namazlı abdestli insanlar. Hey gidi derim adama zina ediyor diye adama hemen vay anasını namussuz mamussuz takarsınız ama el gıybetü eşeddü mine zina. Gıybet zinadan beterdir. Hadis-i şerifini de unutursunuz. Yani adam zina etti diye adama hakaret ederken kendiniz günde kaç defa, belki adam ömründe 5 kere zina etmiş, sen günde 50 kere gıybet ettiğine göre ne olacak halin? Bunu da hiç hesap etmezsin. Hemen kendini ondan üstün görmek. Ben zina etmedim, o zina etti. Öyleyse ben eftalim falan. Böyle bir şey yok ya. Allah'ın dinde tevbe kapısı açık. Herkes tevbe edebilir. Nasıl üzere edecek? Bir daha dönmemeye karar verecek. Ama İslam yani öyle bir hak, hukuk koymuş ki, öyle bir müdafaa ediyor ki, adamın gıyabında adamı müdafaa ediyor. Olmadığı yerde aleyhine konuşturmuyor. Ya böyle bir sistem var mı ya? Bir de Allah korkusu ortaya koymuş tabii. Öbür türlü zaten sigara içene 60 lira para cezası gibi değil bu. Çünkü gıybet etsen kim gibi ihbar edecek? Bu sefer hepsi gıybet etmiş. Hepsi bir adam. O seni ihbar etmez, o seni. Çünkü baldan tatlı konuşuyor. Herkes ceza mı versin diye. Yani bunu Rabbim gıyabi koyuyor bu. Hayır, korkuyor. Başka bir şey hatırlattı. Şimdi bu 8 Mart dolayısıyla KOBİ'der başkanı Ergenç'in bir açıklaması da tartışıldı. O da kadın erkek eşitliği safsata, hiç fişle priz aynı olur mu dedi. Üslubu dolayısıyla da ayıp. Bazı çevreler tarafından eleştirildi. Ya şimdi ayıp olacak. İhsan Sadır Çağlayan gibi vardı. Eski Dışişleri Bakanı. Eski, yani ben de çocukluğumdan beri tanırım onlar, eski adamlar. Onun ben bir gazetede bir şeyini okudum. Belki de 20-30 sene var. Madem eşitlikten bahsediyorsunuz falan diye bir laf söylüyor ilerisinde. Müstehcen yani. Ama bunu gazeteler yazdı, koca adam yani söyledi. Evet. Dolayısıyla şimdi ben onu telaffuz etmekten istihya ediyorum. Yani bu İslam bakış açısı değil ki zaten. Bu laka luka yani. Bunlar bizi bağlamaz. Ben zaten bak eşitliği savunmuyorum. Adaleti evet. Savunuyorum. Bu farkı fark edemeyenler zaten hiç hoca şöyle dedi, böyle dedi, yorum yapmasınlar benim lafım hakkında. Ne olduğunu anlamamışlar çünkü. Anlamayanın yorum yapma hakkı yoktur. Evvela anlaması lazım mevzuyu detaylı şekilde. Ondan sonra konuşması lazım. Ben her işte budur yani. Erkek kadın arasında demedim zaten. Talebeler arasında da öyledir. İşçiler arasında da öyledir. Adalet. Eşitlik olur mu ya? Eşitlik olduğu zaman adamın tahammül edemeyeceği yükü vurursun ya, eşit olsun diye. Öyle şey yok. Biz bunu diyoruz. Herkes İmanlı herkes, kadın erkek bilir ki Allah ve Resulü zulmetmez. Ha, senin kocan sana zulmediyor, baban zulmediyor, şu zulmediyor. Allah Resulü zulmetmez. Ama benim babam hacı. E tamam da İslam mı sana zulmediyor şimdi baban hacıysa ya? Baban hem hacı hem de zalim olabilir. Haccacı zalim diye bir şey var tarihte. Haccac çok hacılık yapan demek. Haccac, hacca çok giden demek. Yani adam hem haccac hem de zalim de simge olmuş yani. Dolayısıyla çok hacca gitmek, çok namaz kılmak bu adamın her yaptığı doğrudur anlamına gelmez. İslam'a uyan doğrudur, uymayan yanlıştır. Hacı da yapsa böyledir. Efendim namazsız abdestsiz kişi de yapsa aynıdır. Bizim ölçümüz Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Tabii burada muhtemelen şöyle bir algıyı hesaba katmak lazım. Hani bir kişi dindar ise... Ekseriyetle hak hukuk bilir. Evet. Bu bir kaide ekseridir. Dolayısıyla... Şaşar ama. Ondan sadır olduğu zaman bir rahatsızlık ve... Rahatsızlık dinin fazla oluyor. Onun üzerinde sanki... İşte öyle hacı... Gerekli etkiyi işte, yapmadığı. Hacı hoca olup da o yanlışı yapanların günahı vebali kat kat fazladır. Neden? İnsanları İslam'ın aleyhine konuşturmaya sebep olduklarından. Yani cahil insan o noktada şahsıyla onu münhasır tutmayıp kalkıp bu namaz kılanlar böyle. Evet. Bu sakallılar böyle deyip de namaza ve sakala veyahut da İslam'ın bir şiarına hac ve ömre vazifelerini yerine getirme gibi vasıflara döndürür. Allah muhafaza etsin o konuşan adamın da dinden imandan çıkmasına sebep olursa bu adamın da günahı vebali kat kat fazla olur. Onun için... Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri adama sakal bırak dediği zaman mübarek hep böyle sakal bırak falan bir şey yapar. Ondan sonra adam da hanım razı değil falan. Tam Medine'de kapıda caminin kapısındayız Ravza'nın. Kapıya kadar kadın erkek geliyor sonra orada camide ayrılıyor. Hanım da yanında yakınındaymış oradan. Hacca falan beraber camiye çıkarlar ya hanımıyla. Ne yalan söylüyorsun dedi bırak bırak diyorum dinlemiyor dedi. Adam da bir rezil oldu orada tam Ravza'nın kapısında. Üstadımız dedi ki ya daha dedi burada rezil oldun ahirette ne kadar rezil olacaktın falan. Takılırdı böyle ama kimse ona darılmaz kızmaz. Yani bu şekil böyle üslup şeyi de falan işte hanım razı değil diyeceğine canım razı değil diyeceğine falan. Ondan sonra yani hemen yani oraya da gidene kadar burada hacca gidene efendim hacca gidince bırakacak hacca gidince bırakacak. Bu sefer adamı orada yakalar. Çünkü 40-50 sene peşini aradığı adamlar var tanışları çok. Bu sefer adamı orada yakalar. Hadi buraya geldik. Yani şimdi hacca gittiği için onun efendim ben sakalı muhafaza edemem gibi bir laf falan. O da der ki sen sakalı muhafaza etmeyeceksin. O seni muhafaza edecek. Hakikaten sakal bıraktın mı işte kumarhaneye giremiyorsun. Kerhaneye giremiyorsun. Meyhaneye giremiyorsun. Şuna bak sakalından utan derler adama falan. Yani adamı sakal da koruyor. İnne salatetene anil fahşâl münker. Namaz diyor fuhuştan münkerden nehyeder. Nehyeder deyince namaz kılıp da zinaden yok mu? Var. Ama bu şu demektir. Hakiki manada kılsaydı onu zinadan alıkoyacaktı. Ama yine de namazı mı bıraksın zinayı mı bıraksın? Lan zinayı bıraksın namaz bırakılır mı? Ama ben ara sıra dayanamıyorum. Namazı mı bırakayım? Bırakma. Ne dediler ya Resulallah? Adam hem arkanda namaza geliyor hem hırsızlık yapmayı bırakmıyor. Buyurmadı ki atın camiden dışarı bir daha gelmesin namaza. İnne salate usetene. Bırakın cemaata devam etsin. Yakında namaz onu vazgeçirecek. Bunu da baz alırsak mutlaka ki İslam'ın vazifelerinin bazılarını da yapsa onun bereketiyle diğer bazılarını yapma kapısı açılır. Ve bazılarının nuru öbürlerinin karanlığını kaldırabilir. Bir de hakikaten bir zamandan sonra insana bir dank ediyor yani. Bir namazı, abdesti, haccı, ömresi bir önüne geliyor yani. Ayıptır ya sen başkası gibi değilsin. Onun için biz devamlı diyoruz bir günahı varsa da bir adamın o ibadetini bırakması gerekmez. İbadete devam etmesi gerekir ama Allah'tan da kullardan da haya etmesi gerekir. İslam'a Müslümanlara da laf getirmemek için gayretli olması gerekir. Ama hiçbir zaman bu efendim dediğim gibi toptancı yaklaşıma meşruiyet kazandırmaz. Bu çok büyük bir hele ki bu Müslümanlar böyle bu namaz kılanlar falan öyle bir kötü bir laf ki o. Allah muhafaza. Onun altında sanki şu yatıyor. Din bunları bu hale getiriyor. Yani o mana insanı kafir eder. O kadar keskin bir söylemi belki ya, kullanan vardır ama. Yok kullanan yok. Ekseriyetle kullanılmıyor ama mana oraya raci oluyor. Akıbet itibariyle oraya döner. Çok tehlike. O zaman adama dersin ki sen niye bu namaz kılanlar böyle, bu hacılar böyle dedin? Bu adam niye böyle demedin? Demek senin arka planında, niyetinin altında yine böyle bir namaza, hacca bir gıcıklık var. Öyle olmasa o şahsın üzerinde dururdun. Bunu genellemen, vasfı katman içine, efendim, buna işaret ediyor. Tehlikeli bir yaklaşımdır. Evet. İstiğfar etmek lazım tabii. Programı açarken Japonya'daki depremden... Işte, onun için inşallah demedik mi, işte nereye gideceğimiz belli değil. Evet, ona da bir değinmek gerekiyor herhalde. Çünkü çok sayıda insanın hayatını kaybettiği anlaşılıyor veya kayıpların fazla olduğu anlaşılıyor. Ama çok dehşet görüntüler, çok görüntüler izledik. Canlı yayınlarda olduğu için belki eskiden de oluyordu. Hatta Japonya'nın kıyameti filan, kıyamet gibi... Nerede ya, kıyamet görmemişler. Bu tür benzetmeler çok olağanüstü görüntülerden kaynaklanarak... Bu kıyametin yanında bu söylendi. Çekirdek değil, bu hiçbir şey değil. Ama çok dehşet verici olduğu. Ama dünyadaki yok. Olaylara evet, bakılırsa yani, çok büyük. Tanık olduğumuz çok büyük görüntüleri çok. Düşünürsek... Tabii bu arada kitapları görünce aklıma geldi. Demin arkadaşlar ikaz etti. Masanın üzerinde birkaç tane kitap var. Onların ne olduğunu merak eden izleyicilerimiz olmuş. Onları da programın sonuna özellikle doğru şeyi söyleyelim. Bu salıyı. Onu söyleyeceğim. Bu salıyı ama çarşambaya bağlayalım. Ama şu depremi bağlayalım. Evet. Deprem konusundaki görüşlerinizi izleyicilerimizle bir paylaşalım. Deprem konusundaki nasıl görüşlerimiz... Nasıl bakmak nedir? Yani buradan ne anlamak lazım? Şimdi... Bir de tabii bu tür doğal afetlerde, felaketlerde... Bir takım masum insanların, küçük çocukların, aciz, yaşlı, hasta insanların, özellikle bebeklerin hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Bunu zulüm gibi düşünenler var. Onlara nasıl bir cevap vermek gerekir? Yani ben Allah-u Teala'nın bu defa bu ayetlerindendir. Ayetler hakkında ve ma nursülü bil ayati illa tahvifa. Biz ayetlerimizi ancak korkutmak için göndeririz diyor. İsra suresi. Dolayısıyla... Güneş tutulmaları, ay tutulmaları vesaire bazı hadiselerin de bunlara da etki yapıp yapmadığı ki yapabilir. Çünkü sebepler alemindeyiz. Allah onu ona etkili yaratmıştır. Yine bir şey olmuş. Ayla ilgili soruyorlardı bununla etkisi oldu mu? Yakında evet. Bir ay çekimi bir şeyler bir şey. Ben tam anladığım şeyler değil. Ayetlerde bir korkutma vardır. Bir ikaz vardır. Yani Allah'ın kudretini göstermesi vardır. Şimdi bir gök gürleyince korkmuyor muyuz? İşte imanlı olan orada Allah'tan korkuyor. İmansız olan da sesten korkuyor. Sesten korkan ses geçince korkusu geçiyor. Ama Allah'tan korkan olan bu Allah her zaman beni nerede olsam her delikte bulur yakalar diye bir Allah korkusu tazeleniyor yani. Bende oluyor bilmiyorum. Belki benim de abdestim ne kadar tutuyor o ayrı bir mesele ama en azından bir zaman gidiyor o abdestten gidiyorum yani. Bu bir ibret alma, tedebbür, tezekkür meselesinde imanlı ile imansız bir değil. Çünkü Allah inanç, ahiret şey olmayacak, doğa kanunu olarak görünce korkunun da bir faydası yok. Yani niye korkacağım, kimden korkacağım ki? Bu iki de bir böyle olur. Alttan sallar, üstten yıldırım çakar. Bunlar normal. Bunu görene ne vaaz edeceksin ki? Bunu bu şekilde düşünene. Ama bunu Allah yapıyor deyince Allah ne kadar kadir. İstediğini yapmana kadar gücü var. Bir anda nasıl canları alıyor, öldürüyor, diriltiyor, sıfatlarını tecelli ettiriyor. Zaten ecel gelmeden ölüm yok. Bunlar zaten... Bu tsunami olmasaydı da o saatte, o dakikada, o yerlerde ölecek milerdi? Ehl-i Sünnet itikadına göre öleceklerdi. Tsunami olmasaydı bu ölmeyecekti demek münafık sözüdür. Zaten eceli gelmiş. Eceli gelen de bir sebeple gidiyor. Kanserden ölenden kimse bir şey demiyor. Günde binlerce, on binlerce bir şey, şu hastalıktan ölen var kimse bir şey demiyor. Böyle bir durum oldu mu vay zulümdü. Öbürünü kim yaptı? O eceliyle öldü, bu ecelsiz öldü. Öyle bir şey var mı ya? O da eceliyle oldu. O da. Bunun nefesi buraya kadar yazıldı. Bunun nefesi buraya kadar yazıldı. Vaktinden evvel. Mâ kâneli nefsin en temûte illâ bi iznillâh. Benim iznim olmadan kimse ölemez diyor. Ya ölmek istese kendini atsa gökdelenden aşağı öldürmeyen Allah öldürmez lafı var işte. Kitâben müeccelâ. Müeccel yazı var. Yani herkesin saatli bomba gibi. Biz de şu anda bir dakika sonra ne olacağımız belli değil. Her an için ölebiliriz yani ama bilmiyoruz vaktimizi. İyi ki de bilmiyoruz. Bilsek de hayatımız zehir olacak, hiçbir iş yapamayacağız. Öyle öleceğim diye bekleyeceğiz. Rabbim onun için bir emel vermiş, bir hırs vermiş, yaşama arzusuyla dünya mamur olsun diye. Yoksa herkes 10 gün sonra öleceğim, 10 sene sonra öleceğim, ne fırıncı dükkan açacak, ne kimse ölümünü bekleyecek. Rabbim eceli bildirmemiş bize. Burada bir zulüm yok. Burada ne var? İmate sıfatı, tecellisi var yani. Fiili sıfatlar, öldürme sıfatı var Allah'ın. Ya azap, tazip. Azap etme sıfatı var. Nimet verme sıfatı var. Ya bunlar boşuna mı? Boşuna değil. İmanlı olup Müslüman olanlarda günahına kefaret var. Zelzelede ölürse şehittir. Ya Japonya'da da dolu Müslüman var. Şimdi mesela dolu Türklerle bağlantı kuruldu. Evet. Dolayısıyla başına gelen bir doğal afette yel, sel, zelzele, deprem, neyse ne. لَاَرْجُفَنَّ بِعِبَادِي ف۪ي خَيْرِ لَيَالٍ Hadis-i Kudsi de diyor ki, İmam Suyuti zikrediyor bu hadisi. Kullarımı diyor, en hayırlı zamanlarda sallarım. Bak bugün de cuma günü. Günlerin efendisi. Mesela Gölcük depremi, gece saat 3, seher vakti. Allah'ın birinci kat semadan tecelli ettiği duaların %100 kabul olduğu vakit. Bak kullarımı diyor, en hayırlı vakitlerde sallarım. Eceli gelip de ölen Müslüman ise diyor, kehanetle uşağıda, şehit olur. Kazandı gitti. Zaten ölecekti mesela. Ama imanı yoksa ecelidir zaten. Vakti gelmiştir. İlla ölecekti. Ölmüş olur. Bundan dolayıdır ki burada tabii Japonya ekseri Müslüman değil. Ekseriyet itibariyle. Elbette. Müslüman olmadığından dolayı bir ilahi ikaz mefhumu çok da yerini bulmuyor. Ancak bütün kullara ilahi ikaz. Yani biz buradan ikaz olduk mesela. Allah ne büyük Allah. Efendim şimdi başladılar Marmara'da şu olursa bu olursa tsunami olur mu? Olur diyorlar. 3-5 metre burada da su yükselir vesaire. Şunu tedbirler alalım alalım. Huzû hizrakum. Ey müminler tedbirinizi alın. Şu anda bu tedbir imkan varken almayan yöneticiler günahkar olur. Erken uyarı sistemleri kurulmazsa günahkar olur. Bunların hepsinin vebali bunların boynu olur. Bu işin mesulü kimse bunlar. Bütün tabii. Bu sorumluluk bu yani var. Dünyevi tarafını bir tarafa bırakıyoruz. Ahirette Allah sorar tabii. Senin elinde yetki güç var iken sen bu sistemleri işte ölümü asgariye indirmekle sebepler alemindeyiz. Bütün bunları asgariye indirmek için gerekli tedbirler acil alınması lazım. Erken uyarılar şunlar bunlar işte Marmara içinde vesaire. Vakti zamanı belli değil. Hala da diyorlar önceden tespiti mümkün görünmüyor. Şu andaki teknoloji buraya ulaşamadı. Gayba giriyor. Şu an için gayba giriyor. Yarın bir teknoloji çıksa da bulunsa kayıptan o zaman çıkar. Ama o zaman da gaybı biliyor anlamına gelmez. O zamana kadarki imkanlarla kayıptı demektir. Ultrasonda şimdi çocuğun, ana karnındaki çocuğun cinsiyetinin bulunması gibi. Şu anda da su halindeyken ne olacağı bilinmediği gibi. Onun da bir gaybı olacak yine illa. Şu kadar geride tespit yine edilemeyecek. Hal böyle olunca efendim bu Rabbimizin bir afetidir. Bir ayetidir. Bunu yapan Allah'tır. Yaratan ancak Allah'tır. Çoluk çocuğun bir suçu günahı yoktur. Japon'un çocuğu da olsa, Hristiyan'ın, Yahudi'nin çocuğu da olsa çocukların hepsi cennetliktir. Buluğa ermeden ölenlerin hepsi cennetliktir. Bu gibi afetlerde İslam kendine tebliğ olmamış. Davet ulaşmamış. Efendim İslam'ın gerçek hakikatinin güzelliğini öğrenememiş insanlar da var. Suçsuz, masum. Ha bu durumda o insanlara da İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki toprak olurlar. İslam tebliğ olmayan insanlar olabilir dünyada. İslam'ın anlatılmadığı insanlar. Bunlar da toprak olurlar. Kulaklarını birbirinden alırlar, verirler. Maşallah toprak olurlar. Yani ne cennete ne cehenneme gitmezler. Ama bile bile inkar eden, İslam'ı da duymuş, ulaşmış ama Müslüman olmamış ise tabii bunların ne kadar doğal felakette gitmiş olsalar da bu felakete maruz kalmaları onların cennete gitmesine imkan sağlamaz. Cennet iman ve ameli salih şartına bağlanmıştır. Burada bir nokta koyalım. Dolayısıyla yani adam mazlumdur. İşte zelzelede gitti diye acıyıp da cennete sokamayız. Cennette babamızın çiftliği değil. Müslüman olmayan da cennete giremez. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek kısa bir aradan sonra. Hoca ile sohbetimizin son 20 dakikalık bölümündeyiz. Bundan sonra bir 5 dakikamız daha var. Sizden gelen sorulara da cevap vermek istiyoruz. Bu arada telefonla bir hanım izleyicimiz bu felakette Japonya'daki olayda deprem felaketi ve tsunami'de hayatını kaybedenlerle ilgili dua edebilir miyiz diye sormuş. Evet o tasnife tabidir. Yekten ederiz edemeyiz diyemeyiz. Dua şöyle deriz. Bu olayda Müslüman olarak ölenlere ya Rabbi rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, işte affeyle, mağfiret eyle ederiz. Müslüman olarak ölmemişler hakkında dua edemeyiz. Genel olarak da edemeyiz. Çünkü genel olarak da belli ki bölge olarak Hristiyanlık bölgesi. Ha şimdi Pakistan olsa onlar Şintoist zannediyor. Yani evet yani güneşe tapanlar. Veyahut da evet. Farklı yani, bir dini müşrik. Müşrik var. İslam'ın evet. Tasnifinde ehli kitap olmayınca müşrik olur. Hal böyle olunca işte bir Pakistan gibi bir Hindistan gibi bir Afganistan yani Hindistan da gerçi çoğu karışık da hani Türkiye gibi diyelim şimdi. Türkiye'de genel manada Allah afetleri uzak etsin vatanımızdan. Ama Türkiye'de gibi durum olsa bir vilayette bir şurada bir burada hepsine dua istiğfar ederiz. Çünkü genel manada belli ki halkımız Müslümandır. Bu gibi ekseriyetle müşrik oldukları sabit olduğu için buradaki duamız Müslüman olarak ölenlere rahmet eyle. diye istiğfar ederiz, dua ederiz. Geri kalanlarına başka bir dua edemez miyiz? Edemeyiz. Şimdi toprağı bol olsun. Nereden çıktı böyle bir şey yani? Toprağı bol olsun ne demek? Onu da düşündüm. Geçen bana birisi sordu. Hoca bunlar ne demek istiyor dedi. Ben de dedim ki herhalde şunu demek istiyor. Ben taş maş gelir de daha cesedi rahatsız olur herhalde. Toprak olunca belki rahat uyur. Onu demek istiyor. Çünkü ben bir kere bir cenazeye gömmeye gittim. Baktım yeni açmışlar hafriyat mafriyat. Bir de bir yerleri yıkmış kırmışlar. Toprak yok. Taşların içine gömdük adamı mecburen yani. Yeri de yok başka. Biraz da şeye önemli bir mevkiye yakın bir yerdi. Oraya gömülmek istedi. Ama toprak yoktu hakikaten. Bayağı bir taş parçaların içine gömdük. O zaman anladım o toprağı bol olsun lafının da bir şeyi var. Ama ve lakin İslam'da böyle bir toprağı bol olsun diye bir dua şekli de yok. Zaten genellikle pek Müslümanlar için söylenmez. Zaten mi? Müslüman için söylememek için, Müslüman olmadığı için öyle evet. söyleniyor. Şimdi gerçi ayarsızlar Müslümana da söylemeye başladılar. Fakat böyle bir dualar yok. İslam'da da yok. Müslüman olmayarak İslam dışında ölenlere dua yok. Dua yok ama efendim bunu ayetle ispat edelim. İbrahim Aleyhisselam babası için af istedi. Allah Teala ne buyurdu? İstiğfar edemezsin. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası için istiğfar edecekti. Hatta Ebu Talib için ya amil estiğfiran neleke malem ünhe anhu. Yasaklanmadığım sürece senin affını isteyeceğim. O zaman yasak gelmemişti. O kadar seviyordu onu çünkü onu himaye etmişti. Ne zaman ayet geldi? Makane linnebi vellezine amenu en yestegfiru lil müşrikin velev kânu uli kurba. En yakın akrabaları da olsa, peygamber de olsa hiçbir müminin müşrik yakınları için öldükten sonra af istemeleri, dua etmeleri olacak şey değildir. Şimdi bu ayetlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi en yakınlarına kendine yardım edenler için dua etmekten yasaklanmıştır. Bundan dolayı istiğfar edemeyiz. Aflarını isteyemeyiz. Dua o noktada edemeyiz. Ama bu ölenler hakkındadır. Öldükten sonrası bizden çıkmıştır. Müslüman olarak ölenlere deriz. Burada ama başsağlığına gidilir. Ailelerinden tanışılanlar olursa bunları söylüyoruz devamlı. Komşuluk hakkı olursa yemek götürülür, taziyeler olur ama onların şirk merasimlerine, ayinlerine, kilise ayinlerine, şirk merasimine, cenazeye gibi katılınmaz. Mezarlıklarına gidilinmez. Çünkü orada dini merasim devreye girer, şirk lafları ortaya çıkar. Allah'a ortak koşulma noktasında öyle bir efendim yardımseverlik, hoşgörü İslam'da yoktur. O noktada yoktur. Ama yani şimdi cenazelerine de mi gidilir? Cenazelerinin dini takımına gidilmez. Ancak evlerine, başsağlığına, taziyesine yemek götürmek, ya, ikramda bulunmak, acı gününüz, belki iştahınız yoktur, bir şeyler götür, bunlar var. Bunlara müsaade var. Çünkü cenazeler her millet için böyledir, her din mensubu için cenaze dini merasimdir. Mutlaka hepsi kendi ateist olsa kendine göre bir şey vardır, orada uygulamaları vardır. Efendim, kendi tapınağına göre sığınması vardır vesaire. Dolayısıyla biz buna ortak olamayız. Ama tsunami'de ölmüşler, kalanlar olmuş. Bunlara yardım edilebilir mi? Yardım edilir. Bunlara efendim çünkü mağdur, mazlum durumda, kafir de olsa, facir de olsa, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, efendim sele kapıldı, yele kapıldı, zelzele oldu, afet oldu. Müslümanlar bunlara genel manada yardım edebilirler. Çünkü onlar hayatta olan diri insanlara efendim yardım göndermiş olurlar. Yardıma müsaade var. Öldükten sonrasında devre kapanıyor. Bizimle ilgili bir yapacak fayda, iyilik yok. Şimdi mesela gidip Fatiha oku. Adam biri geçen dedi bir maşatlığa girdim dedi ok meydanında. Ondan sonra dedi gezdim. Bir de içimden geldi bir de Fatiha okuyayım dedim. Ya tamam da içinden gelmekle olmaz. Bu Kur'an'ın ayetleridir. Bu Müslüman olma şartıyla. Bu şartla ölenlere okunur. Bunlara riayet lazım. Ama şu anda yaşıyor olan kafirlere dua edilir mi? Edilir. Ne duası edilir? İman ve hidayet duası edilir. Vallahi ben dua ederim, ediyorum. Allah bütün Yahudilere, Hristiyanlara, Budistlere, her hangi batıl dine mensup ise hepsine Allah hidayet nasip etsin, iman nasip etsin, İslam'a girmek nasip etsin, cehennemde yanmaktan kurtarsın. Bak, cehennemde yanmaktan kurtarsın. Bu Müslüman olmalarını istemem anlamındadır. Ve bu dua caizdir. Hayatta olandan ümit kesilmemiştir. Onun da kurtuluşunu isteriz. Ama öldükten sonra İslam üzere ölenler diye genelleriz. Onu da bilemeyebiliriz. Belki İslam üzere öldü son nefesinde, yani onu da bile herkes hakkında konuşamayız. Ondan dolayı onu da genel bırakırız. İslam üzere ölenlere ya Rabbi hidayet nasip et deriz. Burada kalırız. Peki, İlerisinde yardım, hiçbir konuşmayız. Yardım konusu, yardım yapılır. Yardım yapılır. Caiz dedim demin. Yardım her türlü yapılır. Zaten yardım diriye yapılıyor. Tabii ki. Yani kalanların hastalıkları, ilaçları, çadırdır, işte efendim yemek içmektir. Bunların hepsi yapılır. Burada din gözetilmez yani. Bu arada şunu da soralım. Safer ayı geride kaldı ama sizin Safer ayı ile ilgili bir kitapta gördüm onu. Yani önümüzde tehlikelere karşı yine Maul Aynen Hazretleri'nin kitabında gördüm. Eski Mart'ın ilk çarşambası diyor. Şimdi yani Rumi. Rumi takvime göre Mart yeni girecek. Bu salıyı çarşambaya bağlayan, önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan akşam yine bir doğal afetlere gebe. Yani o süreç. Ondan sonrasında da bazı şey hemen dakikada çarpmaz, peşine çarpar. Yine korunmak için dualar var. O eserden nakil yaptım. Safer ayı duaları diye kitabımız var. Arifan yayınlarından bunları bulabilirler. Orada 102. sayfadan itibaren okunacaklar var. 12 Fatiha, 100 Besmele, 100 tane dua var. Bismillahirrahmanirrahim. O sahih hadiste geçiyor. Bütün belalardan korunmak için sabah akşam 3 kere okuyoruz biz onu. O Tirmizi'de de geçer ama o gece 100 kere okunuyor. Ondan sonra işte İnne Anzelna var. Efendim bir iki dua daha. Bir de 94. sayfa. Not alsınlar. 94'teki 4 maddenin ikisi bunların içinde var 102'de. İkisi yok. O ikiyi de ilave etsinler. 94'te her salı çarşambaya bağlayan gece okunuyor o. 94. Oradaki iki maddeyi de buna eklerlerse onu ayrı yapmalarına lüzum yok. Çünkü ikisi zaten buna dahil. Dolayısıyla 102. sayfadan itibaren akşam namazını müteakip, yatsı olmadan bitirirler. 20 dakika, 25 dakikada okunur. Allah bütün dinleyenlerimizi, bütün efendim ehli İslam'ı afetlerden muhafaza etsin. İşte bir doğal afet de görülünce daha da bu işlerin önemi artıyor. Allah'ın adına sığınılıyor. Yerde gökte Allah'ın adıyla hiçbir şey zarar veremez. Safer ayında okunacak Safer dualar. Safer ayında okunacak dualar. Kitabın adı. Yalnız orada ne diyor? Mart'ın ilk çarşambası da doğal afetler ve felaketlerin bekleneceği Rumi Mart ayı olduğu için. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan işte zaten derler ya hani Nisan'ın 10'u olur kar yağar. Ya Nisan geldi hala şey, eskiler derler. Daha eski Mart çıkmadı derler. Onun için eski Mart meselesinin önemi var. Bu önümüzdeki salı eski Mart'ın ilk çarşambası. Salıyı çarşambaya bağlayan gece mutlaka okusunlar. En azından manevi bir koruma hissederler. Allah'ın ayetleri, Allah'ın isimleri, zikirleri. Bunda hiçbir sakınca yok. Bu arada sorulara geçeceğiz ama bir de bir mesaj var. Kısaca ona da bir değinelim. Yörükler Cübbeli Ahmet Hoca'yı neden sever demişler. Hemen bir paragraf aktaralım. Bu internet haberi mi? Bu mail yoluyla gelen bir metin veya yeni kurulan bir site var. O sitede Yörük Haber sitesi. O sitede yer alan bir metin olsa gerek. Yayına başladığınız günden beri Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili çok mesaj alıyoruz. İlminin yanı sıra tarzı ve edebi kişiliği, asık yüzlü değil, güler yüzlü oluşu, anlaşılır konuşması. Buna biraz itiraz edebilirim çünkü hızlı konuştuğumuz. Anladım da sizin dakikalardan oluyor. Ayetleri okurken çok hızlı. Bari gide bir reklam şeyi çakılınca ne yapalım? Evet, Cübbeli Ahmet Hoca halk kültüründen cümleler kuruyor, dinlettiriyor, dinleyenler öğreniyor. Sakal, takke, cübbe ile geniş kitleleri barıştırdı demiş. Çağdaşlığın, modernliğin giyimlerle, binalarla olmadığını, fikirlerle ve ilimde olduğunu gösteriyor. Giyimlerde çağdaşlık olsaydı İran, Hindistan, Pakistan'dan Nobel ödülü alanlar olur muydu demiş web sitesindeki yazıda. Teşekkür ederim. Zaten halkımız böyle ayrımcılık yapmadı zaten. Yani evvelce de yapmıyordu. Halk pek kıyafete şey yapmaz. Halkta vardır bu kültür yani. İlme bakar, irfana bakar. Bizde de pek o kadar ilim irfan yok da. Ortalık boş kaldı mı, ne oldu onu da bilmiyorum işte. Millet eğer bize ilgi duyuyorsa, demiş ya büyüklerin ölmesiyle büyüdüm hesabı. Bir şey yapma lüzum kalmıyor zaten, bir ortalık boşalıyor. Birisi tak ortaya çıkıyor yani. Çok da bir ilim irfan da gerekmiyor bu zamanda. Biraz çenen çok kuvvetli olursa da bayağı bir milleti alt üst ediyorsun yani ama. Sorulara geçelim hocam hemen hızla. Bafra'dan bir izleyicimiz Yasin Boz. 3 cuma kaçarsa tehlikesi ne olur? Tehlikesi hadis-i şerifte 3 cumayı kasten mazeretsiz terk eden, çünkü seferde vacip değil, yolculukta falan vacip değil, mukimken, şartlara aitken kasten terk eden kalbi mühürlenir diyor. Bu da kafir olur, münafık olur manası değil. Ama tabii ki kalbine buyuramaz hale gelir. Allah onun kalbine bir değişiklik yapar yani. Bir manevi hali, bir basiretini, bir şuurunu alır. Böyle bir mana verebiliriz. Zaten tehlike... Kalbi evirip çevirme. Noktasında kalbi mukalliple bil diyor ya, ver masivaya sebil. Mehcur der kalukil, hiç bulunur mu vefa. Şimdi kalbi Mevla çeviriyor. Ve alem ennallâh yehûlü beynel mer'i ve kalbi. Kişiyle kalbinin arasına Allah girer diyor. Yani kudretim girer o noktaya. Ben çeviriyorum diyor. İşte 3 cuma kasten terk edenin de kalbinde bir çevirme muamelesi yapılacağı tehdidi var. Ama buna kafir oldun, münafık oldun gibi bir yaklaşım asla ehl-i sünnete göre doğru değildir. Amel terkidir. Hangi ameli terk ederse de insan helal arama inandıkça, farza inandıkça kafir olmaz, münafık da olmaz. Bir başka izleyicimiz, İstanbul'da oturan birisi Edirne'de kurban kesse, 3 gün sonra geri gelse kurbanı tekrar orada şundan gerekiyor. Edirne'de seferiydi. Seferiyken kesti. Halbuki seferiyken vacip değildi. 3 gün sonra geri geldi demek kurban mukim. Bayramının vacip olduğu gün geçmeden süre içinde geri döndü, mukim oldu. Bazı alimler diyor ki orada nafile kestin. Nafile de boşuna demek değil, yine sevap var da. Ama bu sefer vacip oldu memleketine gelmekle. Bir daha keseceğin gibi. Alimler arasında ihtilaf var. Ya İbn Abidin fukahadan Hanefi fakihi diyor ki gerekmez. Gerekmez diyor ama o da bir gün fazla bir gün sonra dönsün. Mübarek ihtilaflı işe girmesin yani. İşi sağlam alsın. Hiç ya. Bir başka izleyicimiz herhalde bir öğrenci bu. Sınava girmeden veya girerken hangi duayı okusam sınavdan? Allah hangi dua okusam yani Yasin Şerif çok iyidir. Ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Ama 41 Yasin o biraz bayağı evvel okunması lazım. 41 Yasin derken sınavı kaçırır. 41 Yasin uzun sürer. Yani Yasin Şerif en azından bir kere o niyetle böyle huzur üzere okursa, ondan sonra Fatiha ne niyetle okunursa zaten en az bir 7 Fatiha. Bunların çok faydaları var. Zeka açılmak için istiyorsa Çörek Otu kitabında, Çörek Otu mucizesi, kansere, her hastalığa, orada zeka meselesi var. Çörek Otu kitabında zeka açma ve hafıza meselesi. Orada bazı dualar da var, zikirler de var. 3-4 madde yazmışım. Onlar da hafızayı bir kontrol altına alır inşallah. Oradaki dualar da yapabilir. Tabii bütün bunları gerekli hazırlığı yapıp çalıştıktan sonra yapmak lazım. Herhalde. Çalıştıktan sonra yapmak lazım yani tabii. Yani boş kafayla... Ama boş kafayla da mecbur ana babasının zoruyla girecekse de yine de okusun da girsin. Zarar etmez. Zaten yani mecbur giriyorsa da okusun da girsin, ne var? Şimdi bir başka izleyicimizde ölen kardeşimin yetim çocukları var. Ben de babamdan biraz arazi kaldı. Acaba ben ne yaptım? Şimdi yetim kardeşinin yetimleri meselesinde ben burada anlıyorum ki babasının sağlığında arazi almış babasından tapu sağlığında. Öyle anlaşılıyor. Şimdi babasının sağlığında bu kaydı, tapu kaydını aldıysa, babası buna razıysa zaten bu miraslıktan çıktı. Çünkü sağlığında verdiği miras olmaz. Tasarruf. Kullandı. Demektir. Buna taalluk etmiyor. Zaten sonraya kalsaydı yine o çocukları alamıyor. Dede mahrumu oluyor. Dede mahrumunda dede sağ olduğu için bu çocukların şeyinde yine alamayacak, ama bazıları da diyorlar ki dede ölmeden bunlar mahrum olacak faraize göre diye düşünüp vasiyet yapmalı. O zaman da o çocuklara, yetim çocuklara vasiyet yaparsa vasiyet 1/3'den geçerlidir İslam'da. İstediğin kadar vasiyet yap. Şunu şuraya verdim, bunu yere verdim. Geçerli değil. Sağlığında vereydin. O bazısı zaten öleceğini garantilemeden vasiyet yapmaz. Mal gidecek diye. Ondan sonra verecek şuraya buraya. Bir de ayılırsam, dirilirsem diyor. Sonra para gitti. O sonuna kadar bekler. Tam öleceğini anladı mı Bursa Kestanelikleri vakıf der gibi her yeri vakıf yapar. Ama o zaman İslam diyor ki bunu sağlığında versen verecektin. Öyle vasiyet yaptıysan kendinden sonra malının sürüsünden geçer. 1/3. 1/2'sine karışamazsın, varislere dağıtılacak der. Onun istediği kadar hayır vasiyet etsin, taalluk etmez. Ancak 1/3 taalluk eder. O kişi de dedeler yani bu durumu anlarlarsa yani feraize göre... Şu mu? Ölümümden sonra işte... Şu şuna malımı, kalsın, bu buna kalsın. Tamamını falanca baş İslam'da yasak. Derse haram. Ancak 1/3 mi oraya? 1/3 oraya gidebilir. Gelen kalan, gelen kalan şey, varislere gitmek zorundadır. Burada da dede vasiyet edebilir yani, çocuklar mahrum olmasın diye vasiyet etse 1/3'den onlara hak ayırabilir, ama bu vaziyette ölürse dede mahrumu denen olay gerçekleşiyor çünkü. O çocuklara kalmıyor. Çünkü dedenin direkt oğulları sağ. Şimdi bir, yani bu adam burada bir haram yaptı gözükmüyor. Evet. Ama bir vicdani vicdani muhasebeyi yapsın tabii. Evet. Hele ki çocuklar muhtaç ve mağdur durumda ise mutlaka ki onlara bir paylar ayırsın. Ümit Kılıç isimli bir izleyicimiz de kalıcı dövmem var. Gusül abdestine mahrumdur. Ustemani değil ama zaten çok zor olduğu için sökmek de şart değil. İstiğfar edecek. Allah'tan af isteyecek. Günahtır. Bu da böyle deyince de zannediyorlar gibi bir şey yok. Günah yok. Günah var, lanet var ama zordur, masraflıdır, acıtıcıdır. Çünkü hakiki bir dövmeden bahsediyor. Bunu sökmek, sökebiliyorsa söksün, sökemiyorsa da öyle kalabilir. Guslemani değildir. Boza ve kefir içmek caiz midir demiş. Boza ve kefir caizdir. Bazı hocalar buna haram maram da diyenler evet. Oldu. Hala da diyorlar. Saçma sapan işlerdir. Öyle haram kolay bir şey midir ya? Bunlar da alkolleşme. O çok ekşirse, ekşi boza, yani kefirin de aşırı. Zaten millet ekşiyi içmiyor ya. Yani ekşi makbul bir şey değil ki. Belki biraz içti. Yok ama tadarsın da ekşi olduğunu anlarsın. İçmezsin. Bunda haramlık olmaz ki. Yani çok ekşirse köpürme. Yani ekşimeden dolayı köpürme hali hasıl olmuşsa içilmez. Ama normal bildiğimiz şu anda satılan herkesin rağbet ettiği boza da kefir de caizdir. İstediği kadar içebilir. Ben şeker hastasıyım içemiyorum. Benim yerime değsin bozayı. 3-5 bardak hiçbir sorun yok yani. Evet. Kadınların mahremi olmadan toplu olarak hacca veya umreye gidebilirler mi demiş. Efendim Hanefi mezhebine göre asla gidemezler. Caiz değildir. Haram işliyorlar ya. Bukhari hadisinde diyor ki Allah ahirete inanan kadına helal olmaz diyor ya. Yalnız Şafii mezhebine göre caizdir, taklit edilir mi meselesi var. Burada dikkatinizi çekerim. Şu andaki turlar, turizmler veya da kadın arkadaşları şart. Şafii'de güvenilirli kadın arkadaşlarla grup yapar. Grup yapar ama burada milleti kandırıyor. O turizmcilerin de çoğu müşteri gelsin diye helal haram dümdüz gidiyor. Şafii mezhebini diyelim taklit ettin. Tamam, taklite müsaade var diyelim. Ama Şafii'de bir kereliktir. Yani hac bir kere farzdır. Şafii'de ömre de vaciptir. Şimdi Hanefi'de ömre sünnet. Şafii'de vacip olduğu için Şafii birinci ömreye, ilk ömre içinde kadınlar aralarında güvenli bir heyet oluşturup gidebilir diyor. Bir Hanefi de bunu taklit edebilir miyim dese bize göre etmemelidir. Etmesine bir gerek yok. Ama ben edeceğim diyen, Şafii'ye göre gidiyorum diyen, o zaman da onun dikkat etmesi gereken nedir? Bir kere hacca gidebilir bu şartta, bir kere ömreye gidebilir. Eğer ki ben Şafii'ye niyet gidiyorum diye ikinci ömreye kadınlarla mahremsiz giderse Şafii'ye göre de caiz değildir. Yani dört mezhepte yeri yok böyle bir haccın ömrenin. Günahı çok olur. Sevabı sevaptan mahrum olur. Erkeğe altın yüzüğü sormuş. Haramdır. Erkeğe altın takmak haramdır. Kadınlara helaldir. O da mahremlerine gösterebilir. Kadın da altınlarını, ziynetlerini yabancı erkeklere gösteremez. Erkeğe asla caiz değildir. Konya'dan Ramazan Erdal, bankadan kredi çekmek ve madeli mal alım satımı için... Kredi çekmek hiçbir surette caiz değildir. Vadeli mal meselesi biraz incedir. Vadeli alışveriş caizdir. Vadeli alışverişin caiz olmasının şartı vadenin muayyen olmasıdır. Sulu bırakılmamasıdır. Ucu başı aşık olmamasıdır. 10 ay sonra ödenmek üzere. Kaç lira? Peşin alıyorsan 10 lira, 10 ay sonra ödeyeceksen 20 lira. Veyahut da burada peşinse 10, bir ay sonra şube 50 tane şık sunabilir. Sunmasında zarar yok. Pazarlıktan sonra akit bağlanırken tek rakam üzere. Hangi ay ödersen ona göre hesap caiz değil. Ancak ben 10 ay sonra ödeyebilirim diye kesinleştirmelidir. Kesinleştirdiği vadenin muayyen olmasıyla bu akit geçerlidir. Bu takdirde o vade gelip de ödeyemediyse akit bozulmaz. Yani alışveriş bozulmaz. Eğer adam mağdur olup da işi bozulup da ödeyemiyorsa... Fenazıratun ila meysara diyor Kur'an. Eli bollanana kadar bekleyin. Öyle sevapları ahirette bütün sıkıntıları açacağım diyor Allah o mühlet verenin. Ama adamın elinde imkan var da ne kadar safsaklayabiliyorsam diye yapıyorsa ki ekseriyet böyle yapıyor. Genellikle şimdi. Genellikle böyle bir adet var. Matlul gani zulmün hadis-i şerifine göre ödeme imkanı olup ödemeyi geciktiren zalimdir. Çok büyük zulümdür. Kıyamette karanlıklara kalacak diyor hadis-i şerif. Onun için bunu yapmamalıdırlar. Mutlaka vadesinde ödemelidirler. Ama satan da anlaştı olsun. Eğer hakikaten ödeyemiyorsa ona da bir kolaylık. Çok büyük sevap. Hatta birisi ahirette o kadar günahkardı. Her yapmadığı günah kalmamış, şaşırdı kaldı. Cehennemin dibine gideceğim zannederken hadi cennete gidince o da şaşırdı. Dediler ki sen alacaklılarına mühlet tanıyordun. Ödeyemeyene müsaade. Hem de bir daha fark koymadan. Fark koymadan müsaade ediyordun. Onun için cennetlik oldu bir adam. Böyle hayırlarda fayda var. Bir ara daha vereceğiz son aramızı. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları da hızla cevaplayalım istiyoruz. Bir izleyicimiz şöyle demiş. Zekat düşmeyen kimseye kurban kesmek vacip midir? Kesebilir mi? Kesebilir. Vacip de olabilir. Çünkü zekatın nisabıyla, zekattaki şartlarla kurbandaki fark var. En büyük fark havelen sene geçme. Nisabın üzerinden sene geçme şartı yok kurbanda. Kurbanda. Bir de nami olma, malın artış için olması ve ticari olması şartı yok kurbanda. Yani buna göre mesela adam 2-3 tane dairesi var. Fakat oradan aldığı diyelim parayı yiyor, harcıyor. Yani şey yapmıyor. Biriktirmiyor. Dolayısıyla zekat hesabı oluşmuyor. Zekattan hesabı oluşmayabilir ama kurbanda o değer, malın değeri olması, yani o ikinci dairenin, üçüncü dairenin hani asli ihtiyaç dışı olması kurbanı gerektiriyor ona. Yani mesela adamın, bazılarının bir hobileri var. Diyelim ki birkaç bir şey, değerli bir şey saklamış. Tesbih, şu bu. 5000 lira ediyor. Bundan zekat olmaz. İsterse 10 sene geçsin. Ama kurban düşüyor buna. Çünkü nisap miktarı var elinde. Yani artıcılık, ticaret yapma şartı olmadığından dolayı kurban kesmesi gerekiyor. Devam edelim sorulara. Bu bir hanım izleyicimiz herhalde. Gelen talipler dengim olmadığını düşündüğüm için reddediyorum. Evlilik için hüküm nedir? Gelenler inançlı ama içim el vermiyor demiş. Yani için el vermiyorsa zaten bu işler gönül rızasına bağlıdır. O zaman mutlu olmayacaksın demektir. Ama bir evham gibi bir durum var da herkesi böyle reddediyorsan o zaman da evde kalacaksın demektir. Onun için hadis-i şerife göre izahatakum men terzavne dinehu ve huluku fezevucu, dininden ahlakından razı olduğunuz biri gelirse evlenin, evlendirin diyor. Kızı verin diyor. Kız da kendini evlendirecek tabii bu durumda. Kendi rızası esastır. Hal böyle olunca dini tercih etsin. Hani kadın 4 şey için alınır. Erkek de 4 şey için alınır. Malıdır, soyudur, güzelliğidir, yakışıklıdır, bir de dinidir. Her zaman için dindarlık olursa işte zulme uğramamak vesaire adalet noktalarında daha karlı çıkar. Dindarlığın yanında güzellik de varsa, para da varsa nurun ala nur olur. Evet, daha iyi olur. Öyle bir bulmakta zor olur ama efendim. Evet, bulan çok, kaçırmasın çok diyorsunuz. Çok evham etmeye de gerek yok ama içine de sinmiyorsa, bunu adet haline getirmediyse birkaç kişi hakkında olabilir. Ama evet. Senelerdir böyle kimse içine sinmiyorsa o başka. Orada da başka bir problem olabilir. Problem var demektir, evet. Bir izleyicimiz selam, saygı, teşekkür ve dualarını göndermiş. Bir başkası da diş dolgusuyla gusül olur mu demiş. Gusül olur, hiçbir mani yok. O şimdi yok, Şafii taklit etmesi lazım, Hanefi taklit etmesi, böyle evet. Bir şey yok. Yani normal dişinde sorun var, sen de bunu yaptırdın dolgu, artık o su dolgunun üstünü o suyla temas etmek durumundadır. O dolgunun içine yok şu mezhep yok da bu mezhebi taklit et, hiç böyle bir şeye lüzum yok. Evet. Hangi mezhepte olsa, yani dört mezhep için konuşuyorum, dolgusu olan guslüne mani yok, guslünü alır, özel bir niyete de lüzum yok. Bir başka izleyicimiz de zekat vermemenin maddi bir müeyyidesi var mı? Yani sormuş. İslam hukukunda diyor. İslam hukukuna göre zaten var. Ne? İslam hukukuna göre huzmin envalim sadakaten. Allah devletin başındaki peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem mallarından zekat al diyor. Direktman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahsildarlar gönderip aldırttırıyordu. Hal böyle olunca müeyyidesi zaten almak, yani cebri almak var. İslam hukukunda zekatını alır. Ama tabii zekat ortadaysa koyun, keçi, deve falan görür alır. Ama sen küpü gizlediysen de, oradan gizlediysen de Allah'tan gizleyemezsin. Ayrıca bugünkü toplum içerisinde böyle bir cebri uygulamanın zaten olabilirliği yok. Yok ama o İslam hukukunu soruyor. Elbette. İslam hukukunu söylüyorum. İslam hukukunda zekatın maddi müeyyideye ne lüzum var? Zekatı çöke çöke alacak zaten. Maddi müeyyide o. Vermezse adam bulursa vermez diye bir şey yok. Ama bulamazsa, yani gömü yaptıysa, küpü gizlediyse, koyun gibi dışarıda değil ki bu. Adam dedi ki malım yok, yalan söylerse, zekat hakkı olduğu halde vermezse, ahirete taalluk eder. Yani İslam hangi müeyyideye koyabilecek onu? Çünkü gizli. Evet. Yani gizlemiş malı. Bir başka izleyicimiz de bebeğim 11 gün yaşadı. Hani İslam'da şu olmayabilir demek istiyorum. Evin içini arayıp gel efendim şurayı kozalım gömdün mü? Yani İslam zahire göre hükmeder, beyan esastır. Bir ihbar, bir durum, bir şahitli durum yoksa. Onu demek istedim yani. Evet. Görüneni alır. Müeyyidesi bu. Görünmeyeni nasıl tespit edecek? Şimdiki gibi telefon mu dinleyecek yani? Efendim ki bir küp gizledim şuraya falan. Vay anasını gel buraya falan. Herkes birbirini dinlemekten etmekten tecessüs küllün haram. Ve la tecessüsü. Araştırmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ne kadar acayip bir şeydir ya. Evin içine gözünü sokmaktan daha büyük günahtır. Adamın karısıyla bilmem kimle konuştuğunu dinlemek. Vallahi gözünü sokmak değil. Evet, göz sokmak evin içerisinde. Evin içine göz sokmaktan beter bir şeyle karşı karşıya. Hemen şu iki soruyu da bitirelim hocam. Süremizin sonundayız. Bir bebeğim 11 gün yaşadı ve öldü. Bebeğin ahiretteki durumu bebeği nedir? Bebeği cennete uçmuş. Ona farat olmuş. Ahirette onu bekliyor. Hanım kardeşimiz efendim veya erkek babası da aynıdır. Ahirette onun şefaatine nail olacaklar. Bir hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsünde düştü, tökezlendi. Cehennemi aşağıdan çekiyor. Düştü, düşecekken fecaatü efratuhu, kendinden önce buluğa ermeden ölmüş çocukları geldi. Onun elinden tuttu. Onu kaldırdı. Sıratı geçirdi. Dolayısıyla buluğa ermeden çocuğu ölenler ahirette çok büyük faziletleri var. Zaten çocuklar cenneti garantiledi. Bir de onları düşünme derdi yok. Arkadan cehenneme mi gidecek diye. İki, o ana babaya mutlaka şefaat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine buyurdu ki seni sevindirmez mi ki bu çocukların seni bekliyorlar, ahirette gelecekler, sana şefaat edecekler ve senin cennete girmene sebep olacaklar diye teselli buyurdu. Son soruda 50 yaşında bir kadınım demiş izleyicimiz. Eşimi kaybettim, hacca gidebilir miyim? Aynı deminki sorunun cevabıdır. Mahremi varsa gider, mahremi yoksa gidemez. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyiciler, bu haftada programın sonundayız. Önümüzdeki hafta saat 20.25'te yine sizlerle birlikte İnşallah. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbette beraber olalım istiyoruz. Hoşça kalın efendim.